very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kavüri, és ez pedig a 177. podcast. Oh, mondd, yeah. Hogy puskáznod kellett. Puskáznom? Nem kellett egyébként, csak hirtelen nem tudtam, hogy mutolva vagyok-e, és csak itt saját magamnak örömködök, vagy pedig tényleg egyenes adásba sikerült ezt a hihetetlen hangulatot. Na jó, az nem én vagyok. Oké, az a helyzet, srácok, hogy sikerült majdnem mindenkinek ideérkeznie. Itt van velünk Alexovics Video Media. Jó, egyik sem. Metálos Alexovics. Akkor meg már még nem. A mustárok ura. Haladjunk. A teásköcsögök megszentesítője. Igen. A majonézek védőszentje. Na jó. Kicsit a Virslik varázslója. A Cristiano Ronaldo. A ketchupos köcsög volt, Alex meg a teásköcsög. Szóval de Cristiano Ronaldo miért ketchupos köcsög? Volt egy interjú a Szalai Ádámmal az egyik EB meccs után, a portugál EB meccs után. Hát nem interjú, tudjátok, ilyen sajtótájékoztató, amikor kérdeztettek tőlük, és feltettek egy kérdést neki, logikusan olyan nyelven, amihez finge nem volt, ezért valaki lefordította, és a fordítónő úgy fordította, hogy azt hiszem valami olyan lett volna a kérdés, hogy nem is tudom, de mindegy, és akkor úgy fordította, hogy igaz, hogy Cristiano Ronaldo a ketchupos köcsög, hogy a köcsögöt kinyalja, és hogy a ketchuppal stb. És teljesen félrefordították az egészet, és úgy ment át az egész a Szalaihoz, ugye, hogy a Cristiano Ronaldo a ketchupos köcsög. Elküldöm egyébként ezt a videót, mert ez valami zseniális, rakjuk be a show notes-ba, vagy hogy szoktok, inkább a leírásba. És aki még lemaradt róla, az meg tudja nézni, zseniális. De folytassuk a beköszönést meg. Maradjunk abba, Marci, mind a kettőben. Beköszönést? Folytassuk, Marci, a beköszönést? Alex az igaz ilyen szalti csávó, tehát így bármit talál egyből, így ehhez-e? Koszon is, ad, te paraszt vagy, biztos valahogy. Miskolccal laksz, te kis javárja. A izé után azt se tudjátok, gyerekek, mi az, hogy kácsong. Jó, meg kumkuma, meg blutymuty, meg igen, vágjuk. Kum az azt jelenti, hogy Maci japánul. Kimondj meg azt, hogy élvezed. Figyelj, akkor itt van Good Like Márton! Yay! Jó, és teljesen az a neve, hogy köcsög itt mindenki. Ha már a ketchupos köcsögökről, meg a teás köcsögről beszélünk, akkor köcsögök. Oké, okay, és itt van velünk... De ez a profilképem a legjobb. Vagy ezt megnézem. És itt van velünk... Ez menjen ki. És itt van velünk Lali de Lali! Ezen túl kérem, hogy a megszólításom a 3D nyomtatás helyi helytartója legyen. Köszönöm. Így van, a 3D nyomtatás koronázatlan Sixtusi kápolnája. Nem tudom, hogy Sixtusi kápolnát miért kéne megkoronázni, de itt van velünk a paplovak háttérzajon. Forgalmak ura, a háttérzajon koronázatlan királya. Papi, figyú, nem gondolkoztál róla, hogy esetleg YouTube videós leszel és megtanulsz élőadásba szerepelni? De... Szerintem jó lenne neked, vagy, paplova! Beállítottam gomnyomósra, és beragadó billentyűk bekapcsolt. De egyébként igen, sziasztok! De papi! Igen? Te nem gondoltál még arra esetleg, hogy YouTube csatornát indítasz? Nem. Nekem bőven elég a könyvcsatorna. Szerintem jó lenne neked egy olyan név, mint Prankster... Paplöveg. Paplöveg. Paplöveg. Paplöveg, a gangsta. De... És milyen videókat fogsz csinálni? Hát én ilyen prankeket. Ilyen ASMR-eseket fogok csinálni. ASMR-eseket, húzo... meg egy prankeket. Mindenképpen akarnék tényleg látni egy prankes videót, ahol... Megprankelem a macskámat, hogy végighúzom rajta a mikrofont, és akkor az már dupla. Na, na, macskákról most ne beszéljünk. Érzékeny téma. Jaj, tényleg elnéz. Akkor a vadászgörényemen fogom húzogatni a mikrofon. Remélem, az megfelel. Megprekensz valakit, aki nem is volt ott. Az milyen van? Ilyen, hogy valaki? Melyik videós? Megprenkelem, nem tudom, Angelina Jolie-t. Ja, ezek figyelj, a hatalmas címbe, nagy prank. Összetöröm az iPhone-omat, és akkor ilyen, ilyen az, az Samsung S2. Az nem a prank. De az ilyen prank videónak és, csinálta és nem, így is. És az nem S2 volt, hanem S5. Nem, S2-t mondott. Jó. Hát de nem S2 volt, hanem S5. Na, most, hogy kihúztam a srácokat. Hát húz. Francba ti is adminok vagytok, ez így nem jó. Így nem olyan poén? De így is. Kadri, ne tekints minket, nem is szervnek, ne húzogass itt bennünket, légy szíve. Jó, akkor őt is kivágtuk az adásból. Elhatárolódnék. Mi ez a... tudunk lejjebb menni? Mi a szar van veletek? Nyáron úgy értettem, ez a, az agyunk. Én tudtunk lejjebb menni, mint ez a, most amit nagyon-nagyon ajnároznak, ez a, ez a búzadara dal. Kicsit ez is olyan volt. Mondjuk azon nevettem, tehát szerintem az jó ötlet volt. Szerintem ők jók, illetve maga, tehát látszik, hogy zeneileg is rendben vannak, nem? Tehát, hogy igen, tehát az volt a dolog, hogy tudnak énekelni, tudnak hangszeren játszani, és attól függetlenül nem tudnak magyarul. Viszont azt tudják, hogy finom liszt. De egyébként tudjátok, mi a zseniális levelet lenne? Finom liszt. Micsodát, hogy? Az a tökéletes ebbe a számba, hogy ők külföldiként... Tudjuk, lehetne 3D gyomtatni. Hogy ők külföldiként tekintenek a magyar nyelvre, és nem az értelmet keresik benne, hanem a dallamot. Igen, és ezért ez ennyire mocskos módon fülbe mászó. Amúgy láttam velük egy interjút, és valami... gigantikus aranyosak, szóval, hogy ilyen borzalmasan szerethető fazonok, de tényleg, amit mondanak nagyon. Is, meg okosságokat is mondanak, meg jó fejek is, és azt hiszem az Debrecenben interjú... főiskolára igen, járnak, főiskolára nem vagy egyetemre. Járnak, igen, igen, és akkor, jaj, imádtam, ott jelentek a kommentekben, migránsok, soros tehet róla, meg az ilyenek, de nem is ez, és akkor mondták, hogy valami, az Kenyából származnak talán, és hogy, de lehet, hogy tévedek, de és hogy ott van valami kaja, ami egyébként ott borzalmasan drága, de nagyon finom is mindenki szereti, és hogy itthon meg a búzadarából, vagy valami lisztből készült cucc, az meg ugyanolyan ízű, mint az, és itthon meg milyen olcsó, és hogy emiatt csinálták az egész dal, de hát nagyon jó. Illetve terveznek most kérsz valamit enni? Most egy újjásról csináltak egy újat. Csináltak, igen, most volt is egy jó lett. Nigéria, bocsánat. Micsoda? Az is jó lett. Nem hallgattam még nagyon, de láttam, meg beletekergettem, de még nem vitt rá a lélek, hogy benyomjam egy ilyen ismétlőre, hogy egy 25-ször végighallgassam, de a buzodarát ja, sem. És így ízzi, bárcsak föl lenne Spotify-on. Én nem is rá, azért ez nem az a... Ezt nem dobjátok be valahova? Micsodát? Ez a búzodara, én ezt nem vágom. Nem vágod? Esküvöm. Akkor most itt egy, hallgassuk meg egyenes adát. Igen. A podcastet fél évre alájulástól. Jó, nem hiszem. Zenéért még nem tilt. Azért érted, egy podcast jóval hallgatottabb, mint ő. Figyelj, papi, én csináltam belőle egy kubot, azt átküldöm neked. Kaveri, majd be van indulva. Csináltam kubot. Jaja, és még meg se ittam a sörömet. Azt átküldöm neked, és abban a lényeget meg tudod hallgatni. Jó? Jó. Így nem akarom meghallgatni, hagyjál békén. Papi így úgy papi mondta, volt, ez volt, így... Nem, papi volt kíváncsi a számra, vigyázzál. Jó, Lali, jó, köszönöm szépen, tényleg. Nem, ez kicsit jó, így benne volt így a hangjába. Igen. Mi? Finom list. Halló? Halló? Finom list. Telefonközpont? És tényleg ilyen telefonközpontos. Jaj, nem mondjátok, annyit telefonálgattam a elmúlt héten, hogy már kívülről vágom még a zenét is, amit benyomatnak, amikor váratnak. De miért? Minek telefonálgattál? Mert szar az egész azért. Elértem, köszi, hogy megosztottad velük. Nincs internet, betelefonálok, hogy miért nincs internet, kiderül, hogy nyugodjál meg, nyugodjon meg, délutánra lesz. Felhívom őket másnap. Mondom, figyelj, nincs internet, nyugodjak meg, másnapra lesz. És... nem nyugszom meg. És tudod, így nézel, így mobil internet, megmaradt mennyiség 150 mega, és így próbálod beosztani. Jaj, hát az meg a másik, hogy és akkor használom ugye a mobil internetet, és így egyszer csak kapok egy SMS-t, köszönjük, hogy aktiváltad a bónusz csomagot most... 600 forintért. Nézem a telefont, hogy... Ez én voltam? Tehát, gyerekek, és tudod, tehát, hogy beszívtam a héten, és Alexandrot. De érted, tehát így nézed a kijelzőt, és ez a szívesen, I guess. Hallod, képzeld el, Alex, emlékszem, amikor tavaly nyáron megfűztelek, hogy ebbe a Sound akármilyen csomagba fizessünk elő, és majd milyen jó lesz nekünk? Igen. És akkor a felét beledobtad, tudod? Igen, emlékszem. Na jó, hát az a király, ugye akkor a 100 dollárt feleztük be is, úgy azt mondom, én használtam is, jó tudom, hogy te nem, de mindegy, végül is oké. Okay. És most képzeld el, levontak 175 dollár éves előfizetést újra. És írtam nekik, és nincsen refund, és semmi. És így 40 ezer forintot wow. Gyakorlatilag leszipkáztak a kártyámról. Azt a mindenit. Olyan... Na nem mondom el inkább, de nem örültem neki. Pláne így jövő héten megyünk nyaralni, ez a... És akkor mondja, de hát refund nincs, de átkonvertáltam az előfizetésemet, ha akarom a stock oldalukra. Ah, mondom, de jó, végül is akkor az úgy nem annyira gáz, mert akkor egy éves előfizura tudod... Csak nálam van lag. És akkor fogadjunk, igen papi, és akkor fogadjunk, igen. Hogy nem egy éves, mi? De éves, csak tudod milyen az a stock? Tehát így Google fotó színvonal, tehát ez a meh, tehát ez a köszi, ilyet én is rajzolok, szóval ez a... Tehát ez a nem tudok egyszerűen semmit használni belőle. Mondjuk szerintem amíg, tehát ugye nem kb. Egyszer se használtam amúgy, és... Én egyébként használgattam ilyen rövid zenékre. Volt. Igen, tudom, nem tudom, ez szerintem a baj. Ilyen nagyon szar dolgok voltak rajta, tehát hogy ilyen ennyi erővel előveszem a Cubase-t, azt összepötyögök valamit, érted, egy 20 perc alatt. Hát figyelj, most ingyenesítették a mi ez a, milyen band, tudod, ez az... Bandcamp? Nem, Apple termék, valamilyen... GarageBand. GarageBand, az igen. Vagy hogy mondják. Vagy nem tudom, hogy mondják, mindegy, és iPad-re leszettem, és így elkezdtem vele így szórakozni. Hát komolyan mondom, így nagyon hülyének néztek itthon, de egész élvezhető zenéket raktam, vagy jó zenéket. Azzal el lehet szórakozni, igen. De hogy így ilyen egész jó kis, ilyen kis háttérzenéket raktam össze. És megmondom őszintén, hogy ingyen volt. Hát, de pont ez az, hogy... És akkor azt neked utána eladják 170 dollárért. Igen. Igen. Na mindegy, ez volt a hét szívása. Tehát így mit vettem a héten, semmit lehúztak. De tényleg? Tehát nincs is semmi refund, úgyhogy mit tudom én, egy nappal ezelőtt ment a... Nem, semmi. Kéne ilyenkor lennie valaminek. Lehet, hogy csak megpróbálnak átbasszintani, nem? Hát elvileg ott van a policy, de én igazából nem tudom, hogy... Hogy most ez így igazából, tehát ilyen van, tehát ezt mondhatja egy cég, hogy nincs refund? Mondhatja. Hát főleg úgy, hogy automatikus az előfizetés, és mit tudom én, egy kevesebb, mint egy hete aktiválódott szerintem. Mondhatja sajnos. De... Mert én jártam már így, és én írtam a supportnak, és azt mondták, hogy persze semmi baj. Tehát de megismétlődő előfizetésnél, mert igen, akkor, amikor új előfizetésed van, akkor ugye az van, hogy jó, ki kell próbálni, még nem tapasztaltad. De akkor, amikor megújuló, akkor mondhatják mocskos módon azt, hogy te ezt használtad egy évig, és nehogy már nem tudtad, hogy most mire számíthatsz. Nekem hát. Az a izével volt ilyen, már nem tudom mire, volt egy triálom, tudod, ilyen mit tudom én, 2 hét. És akkor a 2 hét után ugye levont az összeget, én meg totál elfelejtettem, hogy én beregisztráltam, mert annyira nem használtam, tudod? Már nem tudom, mi volt az pontosan. És akkor írtam a supportnak, hogy figyelj, nem jó, mert hogy úgy felejtettem a triál után, és amúgy nem kell ez nekem. Így másnap írtam, és azt mondták, hogy persze semmi gond. Hallod, Alex, hát küldöm fel, vagy az e-mailt nem, nem írnál eset, vagy nem tudom, van-e értelmed? Hát... Mindegy, igazából egy az egyben megírtál. Megpróbáltad, értelme nincs, de egyébként elég, hogy csak leírom neked, azt te meg beküldöd. Hát leírtam normálisan, meg is értett a csaj, válaszolt is rá egy ilyen kilométer hosszú levelet, gondolom ilyen stock szöveg, tehát szerintem egyébként... Ja, de egyébként én semmi ilyenek. Extrát nem írok, tehát hogy azért mondom, hogy... Jó. Ha jól na jó, csak csináltad, én megpróbáltam akkor hiába tudok visszaszerezni annó a Steam-es cuccaimat, neked meg sikerült. Jó, mondjuk ott azért Na, jó, most, Tom Afrika, jó beszéltem. Nem is az, de most nem, én nem akarlak bántani, nézni. Na jó, oké, a következő. Jó, akkor vágom, akkor de még nem oda, beszéltem semmennyire. De oda, hogy írtál, az olyan volt, mintha Pistike írt volna, életében. Jó, fog be, haladjuk tovább. Jó, nem amúgy, én is írtam már így. Hát jó, persze. Aztán felvilágosította, hogy ne legyél már hülye, így retardok írnak. Az, hogy Cségóba így írogatunk, az oké, de senki nem fogja visszaadni a Steam cuccaidat. Egyébként az viszont hatalmas már, hogy ott visszakaptad, mert amúgy totál leszarhatták volna az egészet. Amúgy ugyanúgy, ahogy most ugye nálad leszarták a izét. Refundot. Amit viszont nagyon örülök, hogy előfizettem, az például, és ugye most jön a reklám, ami totál nincs fizetve, de figyelj, leszarom. Az pedig, amit használok mostanában, én... Mi történt? No. User joinolt a channelre. Visszajött csak az interneten, meg én is. Ja, szia papi. Tehát amit használok mostanában, az a Crunchyroll. Crunchyroll? Az mit? Az ilyen animés oldal, nem? Az olyan, mint a Netflix, de csak animével. Hú, ez engem érdekel, mert mostanában megnéztem a Blame-et a borgcast.hu Skiffy podcastünkben. Mekkora reklám volt. Mondanám, hogy bújtatott, de így, hogy így belérögtem meg minden, így azért nem annyira. Ki is elemeztük egyébként, és például tetszett maga, ugye ez egy Netflixes, vagy Netflixen volt fönt, viszont azt mondják, hogy az eredeti manga és az abból készült anime az sokkal jobb, és így kíváncsivá tett, mert ez kicsit ilyen hollywoodos volt, és megnéznék egy ilyen dárkosabb, nem annyira ilyen happy feelinges művet is, viszont ezeket nagyon nehéz amúgy föllelni. Vagy hát nem nagyon találom egyébként őket, hogy hol lehetne. Adsz egy linket egyébként? Úgy csináld, a Crunchyrollra? Ja. Úgy csináld, hogy keress egy 30 napos trial linket. Tehát... Tehát úgy van, hogy alapból 2 hetet adnak, de az ilyen promóciós célból videósoknak, meg bloggereknek, meg mit tudom én, van 30 napos. És beírod a Google-be, hogy izé, hogy 30 day Crunchyroll trial. Ja, és 14 nap van, igen. Akkor viszont ott bárhol, vagy 3 helyen is van olyan, ami 30 napot ad, és akkor ott reggelsz be. A 6 dollár havonta egyébként a Crunchyroll. Egyébként tök jó, szerintem. Lehetne finomítani a playerükön, mert nekem néha kaotikus az, hogy nem hirtelen elém tolja azokat a dolgokat, amiket például befejeztem. Tehát mit tudom én, befejezem az epizód 3-nál, és mikor megnyitom a weboldalt másnap, tudod? Akkor nem azzal kezdi, hogy itt van hanem rá kell kattintani egy gombra, majd ott lesz, hogy mit hagytál abba. És hallod, és rákerestem, és a második találatnál már nem 14 nap volt, hanem 30. Ja, azért mondom, hogy úgy tudod, ha én is 30-esat aktiváltam. Figyelj, és angol felirat van? Van, és az a durva benne, hogy tehát az a lényege, hogy egy órával az eredeti japán broadcast után tolják ki, úgyhogy saját maguk készítenek hozzá feliratot profikkal. Nice. Nézzetek Berserket. Noise. Mi? Csak megegyeztem, hogy nézzetek Berserket. Mi? Ha már anime. De milyen moist? Mondom noise. Ja. Azért tudom, hogy moist. Moist. Örülök, hogy izé megtetszett az anime, de nem ennyire. Hogy moist. Tehát, hogy... Ja igen, ez egy kicsit félreérthető volt. Tehát, hogy mit nézzünk, papi? Berserk-el? Berserk nevezetű animét, mint kiderült. Régen viszont arra figyelj, szerettem. Hogy igen. Sok minden nincs. Tehát sok minden ott van, de nem nézheted meg. Ami szerintem nagy bullshit. Mint a Netflixen. Mint a Netflixnél, hogy így ott van, de a te régiódban ez még most nem elérhető. Jó, hát se most így előbb, így, tehát így kinyomtatál Dragon Ball, nem izgat. Naruto... Kíváncsi voltam mindig az originál Naruto-ra, úgyhogy lehet arra be. Itt van a Berserker. Például van ez például a... Simán Berserker. Full Metal Panicból csak egy van, pedig azt szeretem. Azt sajnálom, hogy nincs az összes. Igen. Van ez a Dead... milyen Death Note, vagy mi a túró, az azt mondják, az hogy jó, az anime a legjobb. Most így a film most, előtt belemény. Hát Zsíta már nézek egyébként. Mondjuk most rámentem erre a komedisebb dolgokra. Most inkább nevetek. Most inkább nevetek, igen. Jó, én ezt leszenem iPadre, gondolom van valami appjuk. Mindenre akkor... van app. Amire, tehát mindenre van is. Mac-re, Windows-ra, telefonra, tabletre, autóra, mikrohullámra, hűtőszekrényre. Az jó, a Teslámra kéne app, az arra van. Amúgy így felraktam az iPad-emre az appot, és így néztem a PC-n a cuccot, és így bezártam. És így kiért a notification-be az iPad, hogy hallod, abba hagytad a felénél a részt. Nézed tovább. Tényleg? Ez tök jó, hogy így szinkronizáljon. Vannak jó ilyen feature-ök benne. Tehát az biztos, hogy ami nekem tökre tetszik, hogy hogyha, mit tudom én, valahol becsukod, és mondjuk újra nyitod ugyanazt a videót, akkor ugyanonnan fogja folytatni, ahol abba hagytad. Ami egyébként így nagyon amit a YouTube mai napig nem tud megcsinálni normálisan, mert vagy az elejéről, vagy a végéről indul el. Vagy hang nélkül. Vagy hang nélkül. Amikor nem is itt, na mindegy. Tehát azt én sem vágom, hogy ez mi. Na mindegy, viszont most erről az jutott eszembe, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de így ezekkel a havi előfizetésekkel azért nagyon be lehet szívni, meg nagyon el lehet szállni. Én most így megnéztem a havi előfizetéseket felbuzdulva azon, hogy lehúztak 40 ezer forinttal, hogy mégis mikre vagyok előfizetve, és ott a Netflix, ott az azt HBO nézed Go. Igen. Netflixet, de az is olyan, mint a Crunchyroll, hogy így a fele cucc nincs is Magyarországon. Igen, de így is annyi van, tudod, hogy most nem, tehát megmondom őszintén, mindig van, amit éppen tudok nézni, főleg ilyen sorozatok, meg ilyesmik. Tehát nézem az HBO-t, nézem a Netflixet. Most az HBO-n például azért újította meg, mert van a Szolgáló lány meséje, vagy mi a túró. Az brutál jó az a sorozat. Aztán elő vagyok még fizetve ugye ilyen iCloud-ra, meg ilyen tárhely szolgáltatókra, aztán Spotify-ra, Apple Music-ra, Berre, az ilyen Notap, Moneypro-ra. A Full Metal az mestermű. Az a baj, csak egy van fent a nem tudom hányból. Tehát például pont a Brotherhood az három. Nem elérhető. Ja, de várjál, pedig azt nagyon meg akartam nézni, de majd leszedem valahonnan, azt megnézem. Na mindegy, csak azt mondom, hogy jól el tudok számítani. Na igen. Tehát, hogy... Mert az kettő külön anime. Van a Full Metal Alchemy, meg van a... Azt hiszem az Alchemist Brotherhood az, amit meg akartam nézni, és nincs nagyon, mert a terégiaodban ez nem elérhető még. De akkor és miért így, van egy darab, ha van és így képzeld el amúgy, csomó? Hogy hát ez úgy, mint hogy a Netflixen is felmer az első évad a izéből, a Flashből, és az összes többi nem. Aha. És a tudod, VPN-nel meg ilyesen megoldható, hogy tud nézni úgy is, hogy ugye nem tudnád alapból. És képzeld el, hogy a Redditükön, a Crunchyrollnak a Redditén a staff segít benne, érted? Aha. Tehát nem az tök van, jó, hogy Netflixen jó, akkor Cloud-félre rakjuk és kiszedjük is. Nincs itt ám izi sunyiba nézgelődés, tudod? Bocs, jött egy kérdés, hogy Dobri Andor Japán vlog, vagy a Havasi Ember Japánból lesz-e a podcastben? Egyszer, mintha említetted volna. Igen, Andorral én már beszéltem korábban. Ó, egy őt ismerem. Igen, nagyon szeretem. Tök nem jó, személyesen, végig... csak néztem. Ja, igen. És most újra aktivizálta magát, aminek hihetetlen módon örülök, mert minden videóját nagyon-nagyon szeretem. Most a legutóbbiba, amit nagyon-nagyon tetszett, Japánban van ez, tudod, hogy így jelmezbe beöltöznek, és mint a Mario Kartba így mennek az utcán ilyen gokártokkal. Rendesen ezekkel az 55 köbcentisekkel, és tehát nagyon-nagyon jó. Dobri Andor, ha esetleg nem ismeritek, keressetek rá. Japánban él a srác, van családja, két vlogol. Kislánya, és vlogol, de nem ez az osztja az észt az élet nagy igazságairól, hanem elmegy a... Azért a magyar vlognak milyen sztereotípiája lett, nem? Persze, hát ez az én véleményem, jó, fogba senkit nem izgat. Tehát ő olyan dolgokra megy rá, de... hogy... Hát az én vlogém is ilyenek voltak, és a Marci is, és a... Bocs, Marci. Várjál, jó, Marci, de neked más a nézőközönséged. Te ugye az ilyen hülye kis tényleg... Mármint úgy értem, hogy a... Egymás lelkébe belemászás az nagyon megy ma. Jó, az van Marci, fire, hogy... Érted? Az van Marci, igen, nagyon-nagyon lendődben vagyok. Az van Marci, hogy megmondom őszintén, hogy én a vlogédat abszolút nem szeretem, mert... mert nem érdekelnek. Igen, mint a Minecraft gameplayeid. Mint a Minecraft gameplayeim, így valamint mostanában, hogy egy csomó van gameplayeim. Nem, de hát van. De, hát erről ki... Na, hát, na. Például Marci, a kedvenc videóm tőled, megmondom őszintén, a Minecraft gameplay. Az a Pepsi promo... Na, szóval igen, vannak ugye olyan vlogosok, akik osztják az észt, nincs ezzel baj, mert engem ez nem érdekel, valakit meg igen, semmi baj, hát van több, mint a Marci videóját is megnézek, érted, 40-50 ezeren, tehát ennek van piaca, nem gond, inkább csak azt akarom mondani, hogy engem ez a vlogolás nem érdekel, inkább az, pláne úgy érted, hogy ő Japánban él. Mert most Marci megmutatná, milyen ért, hát most őszintén inkább mondja el. Pedig ért az nagyon szép. Az ért az nagyon durva, de... Minden értitől bocsánatot szeretnék kérni bocsánatot a Gavri nevében. Jó, mert... de azért valljuk őszintén, érden olyan sok látnivaló nincs, érted? Tehát igen, és itt felújították a vasúti átjárót. Jó, remek. Igen, most bemutathatnám Miskolcot, de mindenhol de van Tesco. Én azért megnézném, srácok, tőletek egy érv és Miskolc promó videót. Igen. Jó, mondjuk Miskolc van olyan hely, hogy lehet bemutatni. Tehát, hogy azért itt történnek varázslatos dolgok. Na és mindenki azt fogja elmondani, hogy Dobri Andor, jó, akkor is elmondom, tehát Dobri Andor pedig Japán érdekességei, tehát úgy vlogol, hogy közben olyan helyekre megy el, ami tényleg érdekes. Tengerpartra, akkor ez a kerék, ez a forgó kerék, tudod, ami ilyen nagyon magasra felmegy. Óriás kerék? Óriás kerék, köszi, igen. És igen, ez a szó nem jutott eszembe. Az én videómat nehezebb megérteni, mint hogy nagy kerék, amit úgy hívnak, hogy óriás kerék, azt megjegyezni. Hát tudod, ezért van ilyen videód, mert én nagyon el tudod jól ezeket mondani. Az óriáskereket még nem kellett elmagyarázni senkinek. Itt az idő. Új content. Kezd el, és mutod le magad, és írd meg Marci a forgatókönyvet. Jaj. Jó, most szóval eszembe jutott szóval az Dobri a hangjelt is, amivel mondtad írom, Marcinak, igen. Hogy jó, Marci, megadom a szót. Szóval igen. Jó, tudod mit, akkor mondjad. Igen, mondjad, figyelek. Marci, tessék, mondjad. Hallgatlak. Mondjad, tudod, igen. És az akkor agyon sértőgös hang. Igen. Mondjad. Na igen. Jó van, szóval, hogy... Ja, igazából ennyit akartam mondani, nem tudom, amiről beszéltünk. Ja, Dobri Andor, igen, nézzétek, nagyon érdekes. És van a szintén kint élő barátja, Havasi Ember alias talán Tamás, nem tudom, az ő videóit még nem néztem meg. Viszont Dobri Andort már több mint egy éve követem. Nekem és meg is hívtam egyébként podcastbe, és el is fogadta, nyilván össze kell hozni, és akkor... Nekem amikor elmentek ilyen olyan étterembe, az ott a kedvencem, ahol ilyen tesítötted a cuccos, tudod? Igen. De az például az rohadt jó ötlet szerintem. Megint dobbjadnak hajnali, fél kettőig kéne fönnmaradnia, hogy... Hát egyébként vannak live-jai... Amúgy közelebb hozhatjuk hétvégén vagy valami, hogyha... Ja, hajnali 4-re. Vannak live-jai ilyen reggel 7-kor. Hát de gondolom akkor hát aktiválódik, nem, hét, nem akkor izé, nem. Igen, nekem reggel 7, neki meg délután, tehát... Ennyi. Jó, ebbe a reggel 7, meg Japán a föld túloldalán van, szerintem ebbe ennyi volt ezt. Nagy kerék, azt magasra megy, mi lehet az? Hát srácok, ja, pingpongütő. Hát srácok, képzeljétek el, én most a podcast, nem, IT-sok Telegram csoportba bele futottam abba, hogy... Vannak emberek, akik abban hisznek, hogy lapos a föld. És vannak YouTube-on videók, ahol bizonygatják. Féltem, hogy felhozod ezt a témát, ez ma nagyon érzékenyen érintett, és én voltam az őrült, aki beposztolta az első videót erről. Ez kicsit olyan, mint a fidget spinner, hogy így próbáltam így megérteni, tudod? Tehát amikor így állsz egy dolog előtt, és így... Jó, értem, hogy ez mi, de most ez hogyan? És a fidget spinnern is ez van, hogy jó, de mire jó? Hát így pörgeted, lehet vele trükköket, de mivel? Hát így földobod. Hát jó, de ezt egy konyharuával is megcsinálom. Hát jó, de az nem forog. Hát végülis foroghat. És kicsit ezzel is így voltam, tudod, hogy lapos a föld, jó, de mi van a másik oldalán? Nem, ti nem értitek igazából ennek a koncepcióját, én úgy érzem. Én pont ma láttam, külön prezentációt róla, hogyha lapos lenne a föld, akkor hogy hordaná a nadrágot? Az alján lenne, vagy félig fellene rá húzva? Húha. Valami, nem akarunk csinálni egy külön izé, beszélgetős műsort? Én nagyon szívesen hallom. Ez már Conteo, nem? Jó, na, egyébként én csak arra azért találom furcsának, hogy ti ezt most kezditek el, pedig már elég sok hónapja lement ez, szerintem. Tehát, hogy lapos a föld, azért ez nem egy új, ez amikor így most így berobbant. Az a baj, Alex, hogy nem láttad azt a videót. Nem láttad azt a bizonyos hát, videót, pedig a Wunderlistbe beleraktam. Ha ilyen nagyon vicces, akkor láttam. Nem, ez új ez videó. Volt nagyon. Tehát ez nem mém, hanem komolyan gondolt ez videó? Ez halálkomoly, 6. hó 22 a dátum. Ó, gyerekek. És a srác így konkrétan... Tehát egy agysejtleépítés. Egy figyelj, Red Bull, nem Red Bull, hanem GoPro reklám videóval illusztrálja. Akkor fölölnek egy rakétát, és hát látszik, hogy kimegy a világűrbe konkrétan, mert hallani is, hogy ahogy elhagyja a légkört. És azzal illusztrálja, mert a végén így... a végén úgy így megmerevedik a kép, a GoPro-nak a képe, és azzal illusztrálja, hogy hát igazából az van, hogy lapos a föld, és a föld fölött, a légtér fölött víz van. Az űrben. Mi az űr, az víz van tele. Várjál. Vágod? Szavajtok, ne feled. Jaj, a komment, elkezdtem énekelni. Figyelj, látom, rátok akadtak az idióta gömbhívők. Hiszük, hogy ilyen zombik meggyőzni észérvekkel őket sose lehet, mindig hülyék maradnak a gömbhívők. Az emberiség 99,97%-a az a sok hagyilag hülye köcsög. Azok nem a... És a kommentek tényleg zseniálisak, viszont ami a legdurvább az egész sztoriban, az IT-soknak a Telegram csatornáján, biztos, hogy emlékeztek, kedves hallgatók, van két kedvenc weboldalunk, az egyik a kik ezek a hülyék, a másik pedig a mind meghalunk. Na, egy olyan ember szólt bele a társalgásba, aki ezeket szerkeszti. Tehát ennél tökéletesebb szakértőt nem is találhattunk volna a témában. Tudod, mi a baj veled, Lali? Az a baj, hogy gömbhívó vagy, tudod? Ennyi. Zero. Hát ez valami kőkemény. Nem egyébként általános iskola negyedik, harmadik osztályában? Igen, általános iskola azt negyedik, harmadik az osztályában. Azt a videót, azt Marci, vagy valamelyik ütök be, mert most már nagyon érdekel. Ott van lent, Lali, inkább. Komment gömbérencek. Este gömbhívők. Általános iskola harmadik vagy negyedik osztályában belőlem is kijött ez a kérdés, hogy amikor kinyitottam életemben először egy atlaszt, tudod, és akkor ott volt az egész föld, így elterítve. Tanárnő, ha mondom. De akkor csak az jutott eszedbe, hogy de színes. Nem, én nézni. Nem, akkor csak azt mondtam, hogy ez ilyen, harmadikban azért már tudtam beszélni, meg negyedikben. Harmadikban posztoltad YouTube-ra, gyerekek, ja, igen. Nem hiszitek el, mi történt. Úristen, gyerekek, és már így ment így a kamerával, tudod, ilyen Sony Ericsson, ilyen 120-szor nem tudom hányos videófelvétel. Még ilyen... Recseg. Mi volt az a formátum? Még az MP3. 3GP. 3GP-be. Igen, mondjad, Marci. El sem fogjátok hinni, mit láttam, 6-8-10 éves gyerekekről egy videót, akik YouTuber táborban vettek részt. Várj, én már most megakadtam milyen táborban. Nem szaladtatok bele? Meglepő egyébként, hogy nem szaladtatok bele, mert én szerintem a világköltségvetését szintem elköltötték. Azok, akik a róluk forgatott riportot meg videót csinálták a Facebook költségvetésre. Szóval tényleg annyiszor szaladok bele abba a Facebook reklámba, hogy tényleg azt szerintem ilyen 100-200 ezer forintot kényelmesen ráköltöttek erre, hogy azt a videót promózzák. Nem mindegy. YouTuber tábor, 6-8-10 éves gyerekek szerepelnek benne, akiknek nagyon tetszik az, hogy az interneten híresnek lehet lenni. Igen, ők ez fontos. Ez a része a YouTube. Ők is youtuberek szeretnének lenni, és tudjátok mit? Még nem is őket okolom. For no reason, igen. Hanem ott van... Most gyerekeken mit okolsz? Ott van két, talán egy házas pár, de az biztos, hogy két erkölcsileg egy semmire kellő buta ember, egy pár, akik, ezt a videóból megállapítottad? Igen, mert ők a felnőttek, ők azok, akik ott vannak, és akik effektíve a gyerekeket odahívják. És lehúzkodják a gyerekeket pénzzel? És elmondom nektek, és hülye vagy, szerintem megtanulták, vagy nem tudom, megtanultok egy ilyen marketing dumát, hogy ők mit mondjanak, hogy ne tűnjenek fel annyira genyládának, de egyébként ez az egész, hogy youtuber tábor, mert oké, okay, mert jaj, ők csak megtanítják őket vágni, meg hogy ezekre, meg azokra megtanítják, nézzé, mi van? Mi van? 6-8-10 éves gyereket hova tanítasz meg erre? Minek? Nem, ez az egész annyiból van. 6 éves gyerek érted, olvasni se tud. Olvasni tanuljon meg. Vágni, úgy tud a Minecraft gameplayből, meg olyan kis filmeket. Az hogy, erre hogy van szüksége a YouTube-nak. És gondolom, ilyen 30-50-60 ezer forintokat elkérdik kényelmesen no. egy ilyen táborért, és te jó ég, nagyon kemény volt. Nézzétek meg egyébként azt a videót. Nem tudom, hogy hol van. Mindenképpen, csak előtte még kiugrok az ablakon, mert az jobb szórakozásnak most tűnik. Most ti nem voltatok át gyerekek. De csak nem mentünk el youtuber táborba. De hát nem, mert mi azt a sokkal értelmesebb dolgokat csináltunk. Na ez idegesít a legjobban, mikor én Robinson azt... táborba voltam, az sokkal értelmesebb. Időutazó táborba voltam. Persze, én meg indián táborba voltam, rohadt jó volt. Kár, semmi értelme nem volt az egésznek. Milyen voltál? Nagy ülőbagoly. Annak, hogy szabadba vagy, felügyelet alatt vagy, és barátkozol effektere, mozogsz, sportol, így van. Hát igen, még szerencsé, hogy nem híztam el. De az, hát csak, ha most itt lenne Balázs, azt mondja, az a te hibád, hogy dagadt vagy. Nem, Alex, mondom, szerintem, az, én nem kétlem, de hogy most pereld be őket. Ez olyan indok, amilyen... Na, nem tudom, alapvetően én azt mondom egyébként, ha ezt nem úgy hirdetik meg, hogy youtuber tábor, hanem média tábor, mert nekünk is volt a suliba média szakkör, ahol különböző ilyesmi dolgokról tanultunk, csak ugye az még a őskor volt, tehát ilyen Pál, meg Szekám, meg hány hercen megy ez a tévé, az a tévé, tehát ilyen ilyesmik. Tehát ezzel így önmagában nincs probléma, csak ugye, amit Marci mond, szerintem ennek a gáz része az ugye, hogy azzal rántják be őket, hogy te is híres youtuber lehetsz, pedig tudjuk, hogy figyelj, rohadtul nem lehetsz egy ilyen tábortól híres youtuber, mert... Nem a tábor, a táborral én sértek egyet, nem is igazából az a lényeg, amit akartam mondani, hanem hogy mert... Hanem hogy a Minecraft gameplayeket véded. Pontosan. Figyelj. De nem hát az egész, is, az egész. Én is jöttem hülyeségeket gyerekként, meg ízérleg, nem ártanak vala senkinek, ezt még mai voltál is kellett a pénz. Miért akadnak ki ezen az emberek? Ez sokkal jobb a Minecraft gameplay, mint a drogos gameplay, tehát ezt... Na minden Hát most csak... Mit tudod, csak drogos gameplay? Mi hát a drogos gameplay? Mint a drogozás, csak úgy akartam mondani, hogy így rémeljen. Ja, hogy a drogos gameplay a drogozás. Wow, azért... Marci, Alex, mi a szarjárkan egy szaros... Azt akartam, hogy rémeljen, hát ha úgy viccesebb. A podcast elején szóltál be egy darab mellé betű, vagy betű mellé mondásomra, szóval most... Ja, és egy... Igen, ja, egy szép! Ki vagy PC-t vállod? Tehát így állunk, szép! Mi, hogy állnánk? Úgy állunk, hogy ülünk, nem? Vagy te állod csinálod ezt a podcastet? Láttatom. Ez olyan, mint a, tudod, izé, baszogatsz valakit, meg úgy is itt, de most miért vagy ilyen? Ilyen. Tanánéni, de bunkó volt. Persze. És aztán kiderül, hogy te meg egész nap amúgy baszogattad. Ez nem derül ki, bizonyíts be. Rajtam látszik, hogy fáj a szemem, meg monoklin van. Igen, ergo, ő tudja, hogy te megütöttél. Azt, hogy rajtad látszik, hogy én beszóltam neked, azt nem. Nem, de azokat a sebeket soha nem lehet begyógyítani. Hát az élet kegyetlen. Az indián tábor sem oldotta meg, hogy ne kérdezzem. Ez egy ilyen kemény világ, Alex. Úgy hiányzott már ez a podcast. Hol a Marci szintet voltatok? Lépett, úgy érzem. Igen. Végre nem unom halált magam a magyarázással. Ja, bocsánat. Várom mindig, szeretettel. Marci egyébként hiányoztál ebből az adásból, komolyan. De most, hogy nem fikáztalak egy másodpercig, igen, hogy magyar mondtam, hogy a nézőknek nem. Mit mondani, na lelépte. És szinte Marci, így hallom, hogy így meghatódott, és így. Ez most Kaveri, tőled, példaképemtől. Ja. A legjobb magyar videóstól az országban. Ja. Nagyon. Hogy hívják azt, amikor valaki összekeveri a matekot, vagy a számokat, hogy van a diszgráfia, az a diszkalkulátor. Diszkalkulátor, az. Diszjutóbia! A diszkalkulátor, persze! Disz Nintendo. Nem, a neve a diszkalkólia, azt hiszem, de a diszkalkólia az meg egy nemi betegség, nem? Nem, nem, nem a, tudjuk, nem azért tudjuk, tudom, mert nekem ilyen nem van, tehát nem felcserélem a számokat. Mondott te, aki ilyen ultra nagy partikat nyomatsz. A születésnapodon, ugye? Mit akarok mondani? Akkor a this YouTube-i az az, amikor izé felcsérjed a thumbnail-eket és clickbait lesz belőle. Az nem is clickbait, hanem betegség. Igen. Tényleg, egyébként az lehet, mindenki azt hitte eddig, hogy clickbait és hogy direkt van. Igen, hogy ez az a videó, amiben majdnem meghaltam? Á, nem, szó sincs róla, nem vagy írjuk be címnek, majdnem meghaltam. Ja, meg ez a majdnem buktam 140 ezer forintot is a... Uber driver? Not clickbait. Nem, ez a majdnem buktam 140 ezeret, és a sztori az volt, hogy nem vett meg valamit 140 ezerért. Tehát így, hú, majdnem buktam 20 milliót, csak nem volt. Majdnem buktam 20 milliót, nem vettem egy házat, pedig ott volt kiírva, hogy eladó. Nagyon közel volt. Hú, fönn volt jó fogáson. Nagyon kemény volt. Júj, a múltkor ment, nézegettük a jó fogás, gyerekek, olyan dolgok vannak fent, így házakat nézegettünk. Hogy így, én nem tudom, ja, hogy szívrohamot kapott a fickó, amikor fotózta a lakást, vagy pedig izé, éppen földrengés volt, de mindegyik képet úgy képzelje, hogy úgy fotózta a lakásban, mintha éppen akkor csúszott volna el egy banánhéjon. Tehát nem, keményen be volt rúgva. Egy ilyen csík, de mindegyik kép, és így, és én arra gondoltam, hogy ül otthon, hallod, fel kéne rakni ezt a rakást 25 millióért, gyorsan hozd a legszarabb fényképezőgépet. Nem, én szerintem az volt, hogy kártyázott, mögötte ültek az ukránok. Fölrakta a házat, elvesztett, és kezdődik a pisztolyt a fejénél. Tudod, fejéhez tartva próbált meg fotózni, csak némileg. És akkor remegve. Hát igen. Egyébként ami érdekes, meg ami vicces, mostanában volt időm egy kicsit a YouTube-on körülnézni, és belenéztem Flex videóiba, akit ugye múltkor meghívtunk az adásba, és belenéztem különböző rendvideósoknak a munkáiba is, és így körülnéztem, Kavari, hogy szíves, mik vannak. Moderáld már közben a chatet, mert nincsen bot valamiért. Miért, mi van a chatem? Hát, spoiler is, meg most minden megy ugye, mert most nincsen, izé, mi annak a neve? Milyen bot? Nightbot. Az, ami történt? Szabin van, majd jön. Nyaralt. Lement a izére, defotra, tudod. Tehát, hogy így belenézegettem így a magyar, tehát, hogy milyen videók vannak most. Yes! A fiatalok körében mik pörögnek. Hát, hát ez, amit Marci mondott, ez a, hú, majdnem meghaltam. Ja, a gép előtt ültem, semmi nem történt. És ez a videónak a vége, hogy ez most már szerintetek így marad, vagy ez változni fog? Ebbe az szerintem ez csak egy divat, mint amikor régen minden thumbnail egy nagy csöcs volt. Igen, ahogy... de ebbe az a szörnyű egyébként, hogy ezt külföldön is tolják. Most például tegnap igen előtti cikk a Jalopnikon, az egyik kedvenc autós oldalamon, hogy egy amerikai youtuber, aki ilyen családi, meg hogyan élj normálisan videókat posztol, az fölrakta azt, hogy életveszélyes a Teslája, és az éleszemű videónézők kiszúrták, hogy gyakorlatilag el van kopva a hátsó kerék. De olyan szintig van elkopva a hátsó kerék, hogy a szövet kilátszódik a gumiból, és 5 percen keresztül nyomja a kottát emberünk, hogy nagyon instabil az autó, csúszkál, nem lehet rendesen irányítani, mennyire rossz a Tesla. De mit csinált? Elment, és vett egy újabb Teslát. Ezt meg eladta, pedig csak kereket kellett volna rajta cserélni, azaz gumit. Mondjuk ez csak ilyen pur kretén, nem? Tehát, hogy ez nem direkt csinálta ezt, hanem ő tényleg ilyen fogyatékos volt. Nagyon úgy néz ki. Majdnem ideje lerre. De miért, ez mi volt, hogy valaki erről csinált videót, vagy valami? Igen, pontosan. Hogy életveszélyes a Teslája. Tudod, hogy valaki erről videót, és miért nem cseréli ilyen a kerekét, is inkább újat vesz? Hogy a feleségének be tudja adni azt, hogy kell az új Tesla. Én nem, csak erre az egyre tudok gondolni. Az igen, mert a Tesla adott neki egy új autót, hogy elkapjon az előző. Ha már ilyen clickbait, azt vágjátok, hogy mi volt az a Daddy O5, nem? És hogy elvették tőlük a gyerekeket, meg mindent. Ja, igen, azt vágtam, igen. Azt én Kevinnek elköltem róla az Age Fresh videót, de hogy amúgy így rengeteg videó van róla, de beírjátok, hogy Daddy O5-e, és akkor... tehát gyakorlatilag ilyen prankszerek voltak, és így kínozták a gyerekeket, mert az úgy prank. Hát kínozták, az... Nem úgy kínozták, hanem... Ijesztegette, meg ilyeneket csinált, tehát tényleg... Nem az, de hát már ott sírt mindenki, ja. És akkor még mindig tolta, azt már... És akkor így mondták is, érted, ott ültek, és akkor mikor így kiderült, hogy nem prank, és így mindenki ilyen tök depressziós lett, tudod? Vagy ha kiderült, hogy prank, és akkor mindenki depressziós lett, és akkor így mondták, hogy igen, tudod, van az az érzés, amikor vége a pranknek, hogy hú, ez az, megvolt, jó, és akkor tudod örülsz, hogy ó, beszoptam. Na hát ez itt nem történt meg. Itt az történt, hogy mindenki szomorú maradt. De az ilyet egyébként nagyon csúnyán el is verném, de tényleg, tehát aki ezért... Hát elvették tőlük a gyerekeket, meg mindent. Ad életet valakinek, hogy utána szivassa, én ezt komolyan mondom, tehát nagyon fú, de megverném. Hát és akkor azért ad valakinek életet, hogy utána nézettséget csináljon belőle, inkább ezeket verném meg. Szóval, húzogusz. Hát én meg az ilyen szinten, hogy szivatja, vagy veri, vagy belevonja, az a toy unboxing, és akkor rá van kényszerítve. De ez nem csak erről szól egyébként, srácok. Most ez tök jó, hogy most mi azt látjuk, mivel youtuberek vagyunk, hogy a YouTube-on hasznot húznak így a fiatalokban, de rengeteg egyébként gyereket kizsákmányolnak, és a szüleik simán hagyják. Gondoljunk azokra, akik eladják akár prostituáltnak a gyereküket, gyermek prostituáltnak kint külföldön, ja, mert Japánban például ez nagyon sokáig divat volt, vagy akár legyen arról szó, hogy benyomja a bányába, hogy apró pénzért dolgozzon a gyerek, vagy cipőt var. Cipőt varjon. Bármi, ez csak egy újabb módja a gyereknek a kizsákmányolásának. Az összeset utálni kell, aki egy igazán szarszínű. Akkor ki lehet fogalmazni azt, hogy mindenki rohadjon meg, aki a saját gyerekéből bármilyen szinten hasznot lát, és gyakorlatilag hasznot húz belőle. Igen, most én ezt aki hasznot lát belőle, az. Én azért vittem ezt most ilyen el erre, mert nem akartam, hogy elmenjünk ebbe az irányba, mert nyilván ez nagyon sok helyen van, mert minden, de ez most pont így a YouTube-os szférába tartozik bele azért. Persze, most inkább a YouTube, tehát abszolút egyetértek, papi, csak most nem erről volt szó. Jó, csak úgy értettem, hogy ilyen nagyon, jaj, hogy aki izé YouTube-on, az rohagyja. Nem, az összes ember, aki kizsákmányol, hogy gyerekét rohagyja. Nem, most inkább csak ez, én... Persze sehogy nem jó, nyilván, csak hogy így alapból most nem ezért akartam felhozni, hogy beszéljük erről, mint nagy probléma, hanem hogy, mert hogy a YouTube-on ez most volt. Értem, elnézést, nem látszik csak az arcomat, ez látszik a streamben. Na jó, és... De nem is az, hanem hogy, tehát és akkor az tetszett még nagyon, tehát az volt az, amikor mondtam, hogy Úristen, hogy rohadnátok meg. Amikor így mond, és akkor utána, amikor már mindenki sír meg minden, akkor így mondja, hogy oké, do the outro. És akkor elmondadja a gyerekkel, hogy kövessetek minket Facebookon. Ó, de rossz volt nézni. Púte, na jó. Cringe. Egyébként valamilyen szinten passzol ahhoz, amit az előbb a Marci mondott ezzel a YouTube táborról, érted? Nem passzol. Marci nem passzol. Ja jó, oké, Marci hülyeséget mindig mondtam, rá Alex szerint. Rá lehet vinni amúgy valamilyen szinten, ott nem a saját szülőt, ott a laikus szülőt húzzák le a gyereken hát keresztül. Igen, nem gondolnám, hogy ott az rossz indulatból, vagy ilyesmiből történne, hanem... Mert a gyerek egyébként borzalmasan élvezi, meg borzalmasan szereti, mert ő elhiszi, meg ő látja tényleg azt, hogy ebben van relevancia, hogy ez, mert ő nem értékeli át azt, hogy ez most értelmesen elköltött 60 ezer vagy 40 ezer forint volt a család részéről, vagy nem. Ő azt látta, hogy egy héten keresztül, vagy pár napon keresztül egy táborban volt, ahol olyan dolgot csinált, amilyeneket olyanok csinálnak, akiket ő szeret. De egyébként ez baj, szóval régen én például tök örültem volna, hogyha van olyan, ha elmegyek és mondjuk tanulok programozni, vagy nem tudom, képet szerkeszteni, vagy videót vágni, nem, vagy bármi. Ez egy tök hasznos hobbi. Hát... Mikor örültél volna ennek? Én amikor... amikor még kis... 12 évesen. Is. Hát én amikor kicsi voltam, emlékszem, hogy mi, még általános iskolában jártam, én akkor már így böngészgettem a jó kis betárcsázós modememmel, hogy hogyan lehet HTML kódba weblapokat csinálni. 6-8 éves gyerekeknek szerintem hát akkor még csak játék. Egy olyan oldalra, ahol a felhasználási feltételekben benne van a minimum 12 vagy a minimum 14. Ja, ez mondjuk ilyen szempontból igaza van, Marcin, ezt adom. Hát a kifejezetten a YouTube-ról van szó, igen, de ahhoz, hogy mondjuk tábor, hát YouTuber tábor, mert hogy azokkal a dolgokkal foglalkozik, amivel egy YouTuber, de az, hogy felkészít téged mondjuk arra, hogy olyan dolgokat meg tudjál csinálni. Most Egy kicsit ilyen ördögűvédje van. Ezeket is látni. Vagy. Az egész nap feküdj a sárban táborra is bele lehet mondani azt, hogy igazából csak a vérkeringést elősegítő gyakorlatot csinálnak, de közben meg azt csinálják, hogy egész nap feküdnek a sárba. Szóval bele lehet egyébként, lehet, hogy én vagyok az egészen rossz indulatú ilyen téren, de nekem, hát nekem ez a véleményem erről az egész rossz. Ennyi. Annyiban egyébként nem tudom, hogy mi a tartalma magának a tábornak, tehát hogyha ott mondjuk olyan emberek kerülnek ki, akikkel mondjuk az igényes kontentgyártást ismertetik meg, akkor azt mondom, oké, de én szerintem nem ez folyik ott. Megelőlegezzem, hogy egyszerűen ez csak egy... Lehúzás, aha. Ja. Mert amúgy a youtuber táborral, bár én 6 évesen tuti nem ide küldeném a fiamat, hanem én például lovas táborba küldöm, meg foci táborba, meg most elmarad, de lesz ilyen csillagásztábor, mert brutál érdekli. Én nem hiszem, hogy azért az, hogy a 2017-ben hogyan vágja össze egy videót, érted? Nem már. Tehát ezek a gyerekek, ezek zsigerből tudják ezt már. És most és maguktól rá fognak jönni. Én nem gondolom, hogy ez... Mondjuk, ha mit tudom én például, most csak mondok valamit, egy Szirmai Gergő, vagy Magyarósi Csaba tartana, mit tudom én, ilyen tinédzsereknek tábort arról, hogy hogyan csináljanak mondjuk kontentet, meg hogy miket csinál. Akkor azt mondom, az figyelj, ők nem a 120. Oreo-szopó kihívást csinálják meg, ami szerintem felháborítóan silány, undorító, imádom az Oreo szopó hulladék, tényleg, tehát azt gondolom, hogy imádom. Hogy nagyon kevés lejjebb dolog van ennél. Imádom. Tehát úgy érzem, ennél már lejjebb nem is lehet süllyedni. Imádom. Mert ugye nem egyedi tartalom előállításról beszélünk ebben az esetben, hanem egy kicseszett reklám undorító megvalósításáról úgy, imádom. Hogy hozzáadott érték egyáltalán nem, hogy nem keletkezik, hanem valójában ott nyalogatja, érted a sütit. Tehát és akkor még Oreo kinyalók, meg ilyen kihívás. Egy dolgot, hát... nem mondtam, hogy mit. Mondjuk az Oreo kinyaló tábor durva lehet. Igen, csak egy lépés, amikor megjelenik az afrikai lány. Nem Marci, most én nem tudom, nem tájékozottam, de neked van Oreo szopó, van. Vagy nyaló kihívásod? Komolyan? Ja, Istenem, én tudtam, hogy te minden ilyen hülyeséget megcsinálsz. Ennyi. De Marci, mi a szar? Még a próbálj meg, akkor azért röhögtél annyira. Jaj, nem, én de azt mondom, oké. Okay. Legalja. Tudjuk, de... Az Oreo témát egyébként, azt nem, borzalmasan fel lett fújva ez az Oreo téma. Ez egy... Próbálj meg ne fülöm akarni. Például, de egyébként igen, ez is... a koncepcióban alapvetően láttam pozitívumot, ezért lett gyakorlatilag elvállalva. A nézettség, oké. Okay. Nem, hát megnézhetett 14 ezer látnak. Szereti az Oreo-t. Nem, effektíve volt a koncepcióban pozitívum. Például, komolyan kíváncsi vagyok. Hát most nem fogunk ebbe a helyet. Jó, most vedd elő a kis súgófüzetedet, akkor elővette a 40 ezer per videó. Mit kell mondanom? Mit mondott az Oreo, hogy pillanat? Halló, szia! Hello, Zsuzsi! Tudod, én vagyok Pólya Márton, tudod, Marci, good luck! Igen, igen. Még egy ötször. Ja, bocs. Kis Tartsa utca 27. Tehát, hogy... Én vagyok az, de most itt vagyok, tudod, a podcastben, és fikázzák ezt a promó... Igen, aha, mit? Ja, hogy egészséges a fogaknak a cukor. Jó, rendben, ezt mondom, rendben, köszi. De mi az a koncepció? Valaki beírta, én kicsinek kézműves táborba jártam, no homo. Ez jó. Ez top comment. Ez top comment. No homo. Tehát most így, és akkor jöttek ilyen próbálj meg ne videózni kihívás. Próbálj meg nem lefutni egy 10 kilométeres maratont kihívás. A másik, és Dezső Bencét én egyébként csipem, tényleg jó srác, élőben is, meg minden. De ez a, megsütünk egy, vagy bepanírozunk egy iPad-et, és akkor előtte 5 percben rohadt unalmas tippelgetés folyik. Hát... De komolyan, én azt gondolom, hogy hogy erre nincsen szükség. Tehát, hogy ez tényleg egyszerűen... Erre nincsen szükség. Tudod, miért van szükség? Már elmondja, hogy mi? A számát, Gergő. Azt láttam. Én nem azt mondom, hogy nincsen igény, hanem hogy szerintem egyszerűen az van, hogy ezeknek a srácoknak, én nem mondom, hogy nem lehet buli meg poén dolgokat csinálni, de szerintem ez túlzás, és iszonyatosan cinikus. Amikor Magyarországon mondjuk simán van, hogy az átlag fizetés egy fél iPad, és most nem, bocs, hogy demagóg leszek, de én, és akkor utána Szabi est odaírja, hogy hát ő egyszer énekelt beteg gyerekeknek, vagy rászoruló gyerekeknek, hát menj már a fenébe. Hát egyrészt ki a franc kíváncsi rá, másrészt meg, és akkor most ebből kell tényleg tartalmat csinálni, hogy iPhone 7-et, meg iPad-et panírozgatunk, közben meg egy tók, hát látszik, vagy nem tudom, gondolom azért ennyire nem retardáltak, hogy tényleg egy iPad-et paníroznának be. Ha amerikai videós, mert akkor 40 millióan nézik meg a videódat, és jön belőle legalább több 10-20 ezer dollár. És így... Igen, de itthon ennek így... értelme sincsen, mert itt még be se jön. Értelme, ne vicceljünk már. De miért? Mi az értelme? Nézd. Terjed, az nézik. De nem szerinted csak azt nem láttam meg az első. De srác, van ez neked, Várjál. Én is. Tök egyszerű. Nézzétek meg az első videót, és mondjatok egy márkát, amit elmondanak ötször. iPhone. Nem, az csak egy dolog. És akkor most ezt csináljuk ezzel az izével, ami ilyen hatásfokon pörög, és megkap... Ja, szóval sütő. Sütő, daráló, amit éppen lehet. Na jó, de ki fog ez a 19 éves gyerek fogja azt a darálót megvenni? Nem az fogja nézni a videót. Nem az fogja nézni a reklámcég, hogy kinéz téged, hanem azt nézi, hogy uram, atyám, megnézték 200 ezeren a videót, hogy kisütötted az iPhone-t. De ennyire hülye a marketinges? Ha miért? Tehát komolyan nem hallott? Kaviri, kimennénk, kitalálnánk, hogy gyerünk, daráljuk le mondjuk a izémet, a monitoromat. Mert az pont belefér. És akkor gondolod, hogy elmondanánk azt, hogy milyen márkájú, milyen típusú, hogyan működik, meg ilyenek, szóval hagyjuk. Szerintem az nagyon undorító lenne. Nagyon-nagyon sok pénzt kéne fizetni, hogy én ezt bevállaljam. De nekünk biztos lehet, hogy megteszik egyébként. Jaj. De figyelj, okay, most nekünk itt volt a konzolok szervize, bocs, várjál, itt volt a Geekbox és a konzolok szervize, azt a csatornát, az egy promotált csatorna volt, de ebből egy másodpercig nem csináltunk titkot. Mindenki számára az első live alkalmával világos volt, hogy mi a konzolok szervizéből emiatt, és most itt köszönöm, innen is egy 20 ezer forintot kapok. Nem, tehát, hogy a konzolok szervizét, bárcsak hallgatjátok, mert majd elküldöm nekik. Ellenszolgáltatást kapunk. Várjál, bocsi, csak konzolok szervize, játékok, olcsón. És még egyszer mondjuk be azt, hogy konzolok szervizet. Ez a izé mottoja, vagy mi ez a... Konzolvilág, Ricsi, nem enged neki sehova. Na tehát, hogy... Mi ez a podcast, gyerekek? Jó. Mindenféle beszólástól, nekem is beszólok, én itt áldozom. Ú, bocs, és mindjárt előveszem még a musikát is, volt. Meg az izét, rendet is, hát jó van. Most már mindegy, még valakit bántsuk meg, és még nincs a Balázs. De, Kaveri, ez olyan gond, ez szerintem most kér bocsánatot. Jó, tényleg bocsánatot? Nem. Szóval, hogy ez világos volt mindenki számára, és az, hogyha a Magyarorsi Csaba, hogy őt hozom fel példának, mert neki elég sok promo videója van, gurul és GTA-s videót csinál a Saxo London támogatásával a videója elején, mellesleg vicces, mellesleg 40 másodperc, mellesleg elhangzik, hogy ez a szponzorált részt láthattátok, de nem untad magad halálra 20 percen keresztül, szerinted Lady Gaga, Touch My Tralala, melyik izében a gyerekek, legalább a pénzt kaptok érte, valami fantázia, vagy valami legyen már benne, vagy valami koncepció, vagy szórakoztassátok a nézőt, ha már nem a tartalom, nyilván nem kell, ezt már megbeszéltük, folyamatosan információkat átadni, meg intellektuális tartalomnak lennie, de legalább legyen benne valami. És akkor történjen, hogyha az ő nézőközönségének ez a szórakoztató? Az, hogy az ő nézőközönsége az igénytelen szart eszi, és nem is tud róla. De én azt értem, de... És? De? De akkor ezt mondjuk azt, hogy ez jó, mert az ő, tehát együnk szart, egy milliárd légy nem tévedhet. Tehát akkor ugye ezt a fonalat fogjuk most felvenni. Nem, azok a csatornák, amiken ilyen videók vannak, ezek szintiszta olyanok, mint a tévében a kereskedelmi csatornák, és az interneten is vannak kereskedelmi csatornák. Egy mai videómban beszéltem erről egyébként, érdemes megnézni. Jöjjön a leírásba, belerakom a... Egy kis hype. Mindegy, szóval, hogy abban ugyanezt elmondtam, hogy ezek kereskedelmi csatornák, ahol szimplán a számokat kell eladni, és hogyha a számokat ezek a dolgok generálják az interneten, mert most te is erről beszélsz, mert most Paplovag is erről beszél, mert most Lali is erről beszél, most itt vagyunk öten is erről beszélünk, ergo ezek megosztó dolgok, ezek számokat generálnak, teljesen mindegy milyen számokat, de Marci, aki a marketinghez valamit is ért, az tudja jól, hogy ezek a számok egy nagy kupacba rakott lószart érnek a sütőgyártójának. Ezt a sütőgyártója én elhiszem, hogy nem tudja, bárha innen esetleg valaki kapcsolatban áll vele, akkor közöljék már végét. Hogy az összegzés hogy néz ki? Mert elmondom neked, hogy nem áll másból, csak számból. Láttam. Számból áll. Nekem is kellett csinálnom, de akkor mi releváns nézőknek releváns nézők számait mutattuk meg a marketingesnek, akinek volt agya. De ennek, hogy kirántom az iPad-emet a GRT 4CC 527-es Ultra Zanussi nem tudom milyen sütővel, ember 7 éves a nézőtábor a Szabi S-nek, meg 11 éves kislány. Bele fog égni, és majd 10 év múlva a háziasszony lesz, akkor előszébe fog, de hogy fog eszébe jutni? És hogyha megmutatja az anyjának neki, ez szébe jut. Persze, Szabi is elbe csinálja palacsintet, légy! Anyu, én már csak ebben a sütőben akarok, mert Szabi est egész ilyen póla ebbe égették el az iPad Pro 2646-20... Na, kidobni egy Sony által támogatott Apple terméket a Trambulin Kft-re, majd felveszi a konzolicsi és eladja eBay-en. Na de egyébként egy icipicit azért kapargassuk már meg ennek a felszínét, menjünk egy kicsit mélyebbre. Mert igen, Marcinak abban igaza van, hogy a számokat fogják nézni, mert a mérhető dolgokat nézik az emberek. De az már senkit nem érdekel, hogy ezek a tartalmak hosszú távon milyen károkat okoznak. Tehát az, hogy... Ennek a felelőssége egyedül annak a videósnak a saját döntése, aki elfogadja, vagy nem fogadja el, hogy ő később ezzel milyen következményeket vállal be. Hogyha én ezzel egyet értek. Hogyha az ő értékrendszerébe ez beletart, hogy ez oké, meg ő ezt elfogadja... Akkor szerinted is oké? Nem, akkor mert szerintem erről beszélünk nem oké, valójában. És nem mondhatom azt, hogy szerintem nem oké, ugyanakkor, mivel ez az ő platformja, ez az ő felelőssége, ez az ő lehetősége, én elítélhetem őt, és megmondhatom, hogy én nem csinálnék ilyet, de onnantól kezdve változtatni te, innen, én, innen, bárki, bárhonnan nem fog senki de figyelj, fogunk, tudni. De fogunk, tudod miért? Mert akik most itt élőben ezren hallgatnak meg, még megnézik 24 ezren. Igen, ezt akarom befejezni, hogy az egyedüli ember, aki ezen tud változtatni, azt úgy hívják, hogy a néző. Így mert van. Se te, jó, se te én, mondtad se ki. Hanem a néző tud változtatni, a néző tudja eldönteni, hogy legyen-e még olyan, vagy ne legyen, mert ha nem nézi, nem lesz kereskedelmileg eladható, nem lesz több ilyen csinálva. Szerintetek azért megy az éjjel-nappal Budapest egyébként szenny műsorként, és megy, és folyamatosan, mert annyian fellázadtak ellene, hogy nem nézik? Nem, fellázadnak ellene, és tudod, hogy mit csinál az ember? Nagyon sokan nézik. És egyébként, hogy mi itt most 900 hallgató előtt erről beszélünk, tudod, mit fogunk elérni? Hogy 900 ember át fog menni, és meg fogja nézni. De várjál, nem tiltani kell ezt. Tehát szerintem a legnagyobb problémája a mai fiataloknak, és tudom, ez most nagyon-nagyon furcsán, meg felnőttesen fog hangzani, de hallgassatok végig. De valójában felnőtt vagy, szóval elnézzük neked. Szerintem a mai fiataloknak a legnagyobb problémája az, hogy őket az iskolában nem tanítják meg a tartalomfogyasztásra. Nekünk, akik itt vagyunk, tök nagy mákunk van, hogy rájöttünk arra, hogy mi az, amit érdemes, és miből mennyit érdemes. Jó, ez személyiség függő is, de például az iskolában tök jó lenne, hogyha elmondanák a fiataloknak, hogy figyelj, nem az a gáz, hogy ilyen szennytartalmat nézel, nevezzük így, nevezzük nevén a gyereket, hanem az a baj, hogy nem nézel meg mellettem mást, ami ezt ellensúlyozza. Ugyanúgy, hogy amikor megeszel egy süteményt, utána fogod magad, és nem busszal mész haza, hanem sétálsz, hogy ne legyél kövér hosszú távon. Tudom, ez nagyon-nagyon sarkított vélemény. Ez nagyon sarkított vélemény, bocsánat kérek Alex-től, de értitek, hogy mit akarok mondani. Én nem tudom, nekem ezt nem tanították meg a suliba. Valamiért, amikor én iskolába jártam, de miért kellett volna suliba megtanítani? Akkor fixen a napi szar volt a leggizzebb dolog a világon, de és mindenki mutogatta, pedig az aztán szenntartalom volt a javából, és én már akkor azt mondtam, hogy szerintem nem az a hülye, aki effektíve csinálja a napi szart, mert ő egy igényt, ő egy igényt elégít ki, pontosan? Nem, az a hülye, aki nézi a napi szart. Szerintem mindkettő, már bocs, hogy ezt mondom. Te az, hogyha én nőket futtatok, nem leszek attól jó ember, hogy széttárom a karom, és azt mondom, hogy hát erre van igény, srácok, én csak az igényt kiszolgálom. Oké, ehhez kell egy erkölcs, de azon te nem tudsz, az ő erkölcsén nem tudsz te módosítani. De figyelj, hát Marci, várjatok, ez tök egyszerű lerendezni. Tehát az, hogy te nyújtasz egy szolgáltatást, ami lejjebb visz valamilyen szinten embereket, és erre van is kereslet, az nem csak azért gáz, mert te lejjebb viszed az embereket, hanem lehetőséget teremtesz nekik arra, hogy lejjebb süllyedjenek. Ezért vagyok dühös arra, hogy a kereskedelmi tévék nagyon-nagyon alacsony minőségű műsorokat is műsorra tűznek, mert ezzel lehet, hogy az elején nincsen meg az igény, de elkezded, te is kíváncsiságból belenézel mondjuk az éjjel-nappal Budapestbe, és elkezdesz róla beszélni. Emiatt az emberek kíváncsiak lesznek rá. Mivel sokan beszélnek róla, ezért valamilyen szinten divatba jön. Mivel divatba jön, ezért sik lesz nézni. És egyik pillanatról a másikba beleesel egy olyan spirálba, amiből igazából nincsen kiút, és csak a szellemi szinted süllyed egyre jobban lejjebb, mert ha már ezt megnézted, akkor a következő műsorra is kíváncsi leszel, ami még ennél is gázabb, mert kíváncsi vagy, hogy ez alá hogyan tudnak besüllyedni, azt is elkezded nézni, mert rászoksz, és így esel szépen egyre lejjebb a spirálba. Igen, nem? Most hallhattatok egy intelligens, tanult embernek a véleményét és az álláspontját. Lali, Magyarországon és egyébként a világon nem te vagy többségben. De pont arról kellene tenni, hogy az embereknek bele, Lali, egy minimális szintet Lali, biztosítsanak, nem? Lali, az nem. Igényeket elégítenek ki, mert nem a te álláspontod van többségben. Az, hogy te meg tudod ezt fogalmazni, az, hogy te ezt át tudod látni, az effektíve egy intelligenciára val. Azoknak az köszönöm embereknek viszont, aki ezeket a műsorokat nézi, meg ezeket nézi, általában nincs meg ez. Vagy azért, mert egyszerűen kimaradt az életéből ennek a dolognak való kialakítása, vagy azért, mert még nem elég idős hozzá. Az interneten általában az utóbbit célozzák meg, akik effektíve erre, tehát nem pályáznak, hanem ez van. A tévében pedig az előbbit, aki kihagyta az életében azt a folyamatot, hogy ezt megszerezze. Pont. Mind a kettő egy-egy csoport, és sokan vannak, és hogyha valamit kereskedelmi szintre emelünk, akkor azt kell megcélozni, amiből sokan vannak. Pont. Hú, Marci, meg amire most nagy igény van. Egyébként ez totál így van egyébként, csak a... Tehát én is, nekem is az vele a bajom, hogy nem örülök neki. Tehát mondjuk azt, hogy sem, persze ezért van az, neki, mert nyilván ez generálja a számokat, és mindenkinek minél több kell mindig mindenből, de nem örülök neki, hogy ebbe a vonalba megy el mindig. De fiúk, ennyi erővel, igen, hogyha... De igenis ebbe a vonalba ment Alex, ez nem egy új keletű dolog. Hát nem, én most nem azt mondtam, hogy most ment el. 30 éve is volt, 100 éve is volt. Fiúk, bocs, de hogyha... Tehát ezt mondjátok, ezzel sajnos egyet kell, hogy értsek, mert tényleg ez van, de akkor ezzel a véleményetekkel valószínűleg azt is aláírjátok, hogyha diktatúra lenne, mindenkinek értelmiségi művelődéssel kapcsolatos műsorokat, ismeretterjesztő műsorokat mutatnának a tévében, akkor mindenki okos lenne, és mindenkinek arra lenne igénye? Mert nem, akkor én csinálok egy diktatúrát, és magyarok lesznek megint a legokosabbak a Földön. mióta lejöttünk Siriusról, csak süllyedünk, csak szólok. Hát azért az intelligencia szerintem nőne azzal, hát erről szól az oktatás fontossága. Ennyire mondhatjuk, mindenki sekvie minek iskolába járni. De pont ezért kötelező az általános iskola, hogy legalább kevesebb ennyire ostoba, buta ember legyen, és nem mondom, hogy mindenkit nyilván ez megáld azzal a minimális intelligenciával, amit mi elvárunk. De aztán simán van, hogy ránk is azt mondják, hogy podcastesek, hagyjad, mert idióták. Egy másodpercre hadd szakítsam már félbe, T. Dánielnek a kommentjére hadd reagáljak, aki azt írja rendkívül nagy intelligencia szinttel rendelkezően, hogy... Jaj, Marci, megint hogy... belemész. Marci, megint, mindig. Ezt az egyet. Mindig. Marcika is azért CMT-ezik, mert sokkal te kevesebb nézője lenne. Igényt elégít ki, aztán ennyi. Imádom az okoskodást, de azt csinálod te is. Dani, nézd rá a csatornára, és nézd meg az összes videóm nézettségi számát, és rá fogsz jönni arra, hogy leferom, hogy mennyien nézik meg egy videómat, mert azt a videót fogom megcsinálni, amit én szeretnék, egy-kettő pedig a CMP-t azért csinálom, mert beszarsz, behúzol, de szeretem, és még pénzt se kapok érte, jaj! És még pénzt se kapok érte, jaj, jut eszembe, új szerverünk! Ja, igen. www.hlrpg, ja, bocs. Ez főleg nem ebbe az adásba kellene, de... Marci, hát ha nem kapsz érte pénzt, én tudnék egy másik jobb dílt ajánlani, ha gondolod. Volt olyan MTA szerver, meg nem mondom neked melyik, videónként 2 kilót akartak fizetni. Az jó. Úgyhogy a 7. vagy 8. résznél voltam a sorozatban, és így... Az én voltam. Egyébként lehet, hogy te voltál. És így... Tök jó lenne egyébként, de hogy így, haver, hogy nem csinálok seget a számból, hogy úgy... Hát jaj, átnevezed a régi videókat, mi van vele? Hát most ugye, én például láttam egy olyan videót, hogy nagymamám először meg is kaját eszik, és akkora fék volt, hogy az valami egészen hihetetlen. A nagymama... Nagyon ízlet milyen neki. Finom! De úgy ízlet neki minden, hogy még meg se kóstolta. Vágod most az én nagymamámat, elvinném a Mekibe. Hát azt mondaná, hogy úristen, ez a hova jött a világ, tudod? Ez pite? Már hallom, ez pite? Ez nem pite, hogy néz ez ki? Még normális tésztája sincs. Ez egy panírozacskó. Napig nyújtom. Saját nagymutatottan veszem a pillanat. Hát ez nem olyan, fiam. Ez nem az igazi Szabócsi pite. Jó ez a hamburger. Hát nekem már úgyis mindegy. Ja, akkor értem, a nagyinak baromira ízlett az összes hamburger, a sült krumpli, de a sült krumpli úgy ízlett neki, és úgy tudta, hogy ő hát ez ilyen jót még életében, és ő nem is tud ilyen jót, hogy még a szájához se emelte. Tehát ez valamilyen orákulum nagy volt. Matrixból kilépett, és vegye egy kis sült krumplit, Neo! Hát nem úgy van az, fiam. Nem, én azt gondolom, semmi baj nincsen azzal, ha valakinek lehet donételni. Semmi baj nincsen azzal, hogy vannak a YouTube-on szponzorált tartalmak. Ez egy tök jó dolog, hiszen így lehet olyan tartalmakat aztán hosszú távon előállítani, amire az emberek tényleg kíváncsiak lehetnek, így tud majd a videós is pénzt keresni, stb. Nincs ezzel baj. Egyetlen egy irgalmatlan nagy probléma van, ha ezt nem közlik előre. És nem mondják meg, utólag se semmi, csak egy rohadt nagy kamu az egész. És ez gáz. De nem csak úgy odaigmények, hogy ez gáz, hanem ez konkrétan a törvény tiltja. Most már igen, főleg. Igen. Konkrétan a törvény tilti. Az a baj, hogy... De tényleg? Az a baj, abszolút a személy... Jaj, a lábam! Abszolút a személy függő az, hogy... Papi, itt vagy? Hogy, igen, kinek... rossz a TS-e. Valami hogy van. Kinek... Most kinek... van valami zaj. Hát itt vagy, papi, én hallom. Most már nincsen papi. Nem, csak beírtál, hogy hogy nem vágod, mi baj a TS-nek, azért kérdeztem így gyorsan. Ja, mert szóltak, hogy van egy arab zajom, és így gomnyomósan vagyok, és nem értettem, hogy lehet. Szerintem felvette valami a mikrofon érzékenységed még annól, de most már jó, valahogy visszaállt. De mindegy, szóval, hogy annyi, ahány ember annyiféle igény, és most mit akartam ebből kihozni? Jaj, de jó, nem tudom, túlbeszéltük, nem akarok egyébként ezzel ennyit foglalkozni, mert... Ja nem, hogy kinek mi? Nem felőlem akármi. Hogy nekem mondjuk egy gameplay tartalom az igénytelenség maximalizációja, mert szerintem leülni és játszani én is tudok, leülni és játszani és kommentelni, ezt én is tudok. Ugyanakkor egyébként nagyon szeretek valakit nézni játszani, hogyha ott ülök mellette és beleugathatok. De szerintem egy gameplay videót megcsinálni az Nekem személy szerint igénytelenség. Bocsi? Aztán van, aki szerint a vlog videó igénytelenség, mert beszélni mindenki tud. Leülsz egy kamerán, ezt nézze mindenki. Valaki szerint egy podcast igénytelenség, mert ne, hát olyan van, igen, de azt bannoljuk. Két órát beszélni, azt mindenki tud. Van, aki szerint egy ilyen prank videót megcsinálni igénytelenség. Van, aki szerint fizetni a barátodnak 10 000 forintot, hogy ossza meg a gagyi prank videódat igénytelenség. Közéjük tartozom. Szóval, hogy mindenki szerint van valami, meg mindenkinek más az igénytelenség, meg mindenkinek más az igényei. Én még mindig azt mondom, hogy mindenki azt nézze, ami az ő igényeinek megfelel, és ez a csodálatos az internetben, hogy itt aztán mindenfélét meg lehet találni. Én például nem gerjedek japán iránt, nem nézek japán vloggereket, keveri gerjed japán iránt, ezért nézi. Pont ennyi, de hogy erre ezért is tök fölösleges néha vitatkozni, mert mindenkinek más. Egyébként most a izé valamelyik rádióban pont ma fikázták szarrá az egész YouTube-ot, hogy milyen ingyen élő szemetek vagyunk. Melyik rádióban a barányban? Remélem, közszolgálatú. Podcastnak mondják? Hát ez nem, melyik nem, volt nem, amúgy? Nem. Petőfi. Úristen, minden egyes izé megszólalásnál ott vagy. Hallgasd a Petőfi podcastot, mert ott vannak fönt az adások a podcastban. Anyád. De szegények azt se tudják, hogy a podcast az nem erről szól. Ők egy adás archívumot reklámoznak podcast néven. Az rohadtul nem a podcast, igen, de még csak nem is podcast. Jó, de hát mi igénytelenek vagyunk, mi ezt nem tudhatjuk. Ennyi. Ez igaz. Bocsi. És mindenkinek lesznek olyan tartalmai, ami másoknak igénytelen lesz, meg ami éppen beleszaladás. Jó, Marci, de most olyan dolgot mondasz, amiben egyetértünk, itt nem erről volt szó, de most hanem arról volt ez szó. Vitatkozzunk már egy kicsit. Szerintem az, hogy 40 évesen még mindig podcastes csinálsz, az kellemetlen, ciki. Fúj, ja. Fúj. Ja. Köszi, Marci. Három gyerek mellett főleg. 33 vagyok amúgy, de... 33 vagy 40-nek nézel. Jó, figyelj! Uram, atyám, ilyenkor olyan öregnek érzem magam. Hát azt akartam nézni, hogy pedig 65 fele pedig podcastelni már nem nagyon szoktak. Jó van, Dagi, fogba a szállat. Ez az. Indul a verekedés! Fight! Valaki rakjon be valami Bud Spencer zenét a háttérbe. Mit akartam én nektek mondani? Én azt akartam nektek mondani. Könd legyen, homi. Micsoda? Ez jó! Ez Marcinak csönd legyen, homi, az annyira eredeti. Lali, mit mondjunk rád? Unalmas. Menjünk, de rád, ezt mindenki tudja. Nem, Lalit szeretik, az a baj. Igen. Már minden baj, csak hogy így, most így nem nagyon tudom leoltani. Nem jut a szembe semmi. Despacito. Nem, Marci, azt hittem, hogy nem lesz lejjebb. Hogy ne csak az utálatot gerjesztjük, meg a controversial-t. De csak azt. Ha azt akartam kérdezni, hogy nem tudom már, mert beleordibáltatok minden második mondatomba. Szavamba. De nagyon jó, akartam. Jó, hát így sokkal jó. Igen. Nem, hát figyelj, elkezdtem négyszer a mondatot, négyszer ordibáltottatok. Ötször kellett. Összetörtöd a tükrötököt. Ha valamit négyszer kezdesz arra, akkor általában azért az ember megtanulja azt a részt, amit már négyszer elmondod, de hát neked hát nem, mert csak, mondani, mert csak elkezdtem, de azt a minél beleordibáltál. Dehogy a régi jó Alex, nem maradt. Jól van, Marcok, ugye Alex, le kéne kapcsolni a hentájt a háttérben, nem? Lehet. Ordibálnak a filmben. Lehet, le kéne, tudod, de sok mindent kéne Marcikra. Például videót csinálni, igaz Alex? Tényleg mikor lesz videót? Videót csinálni, igen. Videó az új X1000, 2000 kamerával. Ami most a MediaMarkban csak blablabla. Ami most is MediaMarkban, és fedd meg, rendel most. Ja, tényleg a francba. Na mindegy. Nem baj, majd elküldjük nekik, hogy benne volt. Igen. Hátom valami is fizetni. Láttatok-e valami filmet mostanában, ami tetszett? Én megnéztem. Én sorozatot nézek, ami tetszik. Meg imádom. Az nem ér? Egyszerre volt, Marci, egyszerre voltunk. Én vagyok. Marci, mondd a pókembert, mondj. Jaj, 103, mondj egy napot, pókembert. Mert hogyha azt kérdezik, na mindegy. Én láttam a pókembert. Láttátok a pókembert? Nem, hál' Istennek. Mindenki üljön be a kocsiba és menjen és kezdje már felnőttem, el valami zseniális. Jaj, nagyon jó. Felnőttem. Zseniális. Jaj, nagyon tetszett az a film, nagyon jó. Mi nem, mert az új játék nem lesz rossz. Ja, azt tetszetős. De papi, láttad az izét? Valami nem cég. Egy dolog miatt nézném meg a filmet, ez pedig azért, mert benne van a Batman. Benne van a Batman. Tényleg benne van a... Túl fiatal vagy akkor, Marci, hogyha ezt nem érted, ezt a mondatot. Kaveri, neked értened kéne. Hogy benne van a Batman a pókemberbe. Igen, kiátsza izét. Kiátsza a keselyűt. Nem tudom, nem láttam ezt a Keaton. Igen, azt. Igen, azért van, mert benne van a Batman, nekem azért tetszik. Michael Keaton játszott az első Batman, segítek. Így van. Jó, csak én nem láttam ezt a filmes Tim Burton-es Batman. Hát de azt. Hát és ez az egyetlen pont, ami miatt érdekel az, hogy lassan filmről filmre eljutunk addig, hogy egy 10 éves pókember fog ugrálni. Írt a Nightbot, hogy Tamás ne ír nagybetűvel. És eskü azt olvastam, hogy Nightbot írja, hogy Tamás ne sírj. Nagybetűvel. Szóval engem nem mozgat a pókember, csak na, jót hallottam róla. Majd. Valószínűleg jó lesz, de tök nem. De akkor beszéljünk már egy jó filmről. Baby Driver-t láttátok? Láttam azt is. Az mi az? Az micsoda, a baby főnök, vagy mi az? Baby Driver. Láttam egyébként azt is. Vágom, mi az? Meséljetek róla. A Baby Driver... Lali, láttad? Láttam. Én gyorsan elmondom a véleményt, mert nekem utána el kell szaladnom, de vezeték nélkül főeső vagyok, szóval hallani fogom, mit mondatok, nem fog lemaradni. Francba. A Baby azonnal Driver azonnal. Good like Marci Rand. Mondom, hogy hallani fogom, csak ez a Marci annyira gáz. Ja, még itt vagy, azt hittem, most szaladsz. A Baby Driver volt az a film, ami elkezdődött. Abba adjod a videózást. Elkezdődött, véget ért. Fixen a film tartotta az átlag 8 pontot. De sehol nem volt 4-es, és sehol nem volt 10-es sem. Tehát, hogy úgy végigment az egész, kijöttem úgy, hogy ez jó volt. A pókember valahol 4-es volt, de valahol 10-es, és pont ezért, hogy valahol 10-es volt, és többet volt 10-es, ezért mondom azt, hogy az egy nagyon jó film volt. A Baby Driver ilyen fixen jó volt, szóval nem tudom, Lali, mit mondasz róla? Azt, hogy... Én úgy ültem be, hogy csak a rendezőnek a nevét tudtam. Nem tudom, hogy Edgar Wright nektek mit mond. Ő rendezte például a Shaun of the Dead-et, a Hot Fuzz-t, Scott Pilgrim-et. De akkor ő játszik, ő a vörös gyerek, nem? Nem, ő nem a vörös gyerek, mert ez a rendező, nem a szereplő. Igen, de a szereplő. Hogy az a rendezőt én imádom. És a rendező nem tök ugyanaz? Nem. Én úgy tudtam, hogy ez a vörös gyerek a rendező is egybe azoknál. Meg nem, a World's End, meg ilyenek. Te a Simon Pegg-gel kevered, aki igen, a színész. Igen, igen. De nem ő rendezte. És ő nem rendez? Ő nem rendez, úgy tudom. Szeretnéd, ha rendezne? Hát most már így tudom, hogy már színész is nem az, aki rendezte a filmeket, így mondjuk, nem? Mondjuk nekem a filmeik nagyon tetszettek egyébként. Ott nekem a World End volt az Uber, szóval az nagyon durván átjött. Na, tehát én emiatt a név miatt mentem be a moziba, semmit nem tudtam az egészről. Valaki mondta, hogy figyelj, nem rossz film, IMDb-n nézd meg hány pontot kapott, és hogyha 8 fölött van, akkor én azt mondom, hogy menj el, szereted az autós filmeket, van benne egy jó üldözési jelenet, legalább nem fogsz unatkozni. Valamilyen youtubernek a kommentjét olvastam. Az a baj, hogy nagyon-nagyon béna vagyok youtuberekből. Ki az, akinek ilyen mosolygós állarca van, és videó elemzésekkel is foglalkozik? Alexovics. Ja. Nem. Na. Hardy nélküli ember. Oké. Okay. Nem, aki ilyen már webfilmek, meg mit képregények, meg csak erre van szakosodva. Nem, ilyen mosolygós maszk van a szája előtt, és tök régóta youtuberkedik. Magyar vagy? Magyar. Ez nem aki csinálja a Rossz Játékok sorozatot is? De, szerintem igen. Na, jól van, nem tudom, hogy hívják. Ez jó volt! Ismered a szomszédot? Akinek az a barna Skodája van, aha, fogalmas is, soha sem láttam. Na mindegy, ő írt valamit Twitterre ezzel kapcsolatban, hogy ajánlja, mert tetszett neki. Én úgy gondoltam, hogy ha már ő is azt mondja, kb. Freddy D., igen, köszönöm szépen, valaki beírta. Ne! Reddit-t nem tudtad, azt a... Nem, én mondom, nagyon-nagyon sötét vagyok magyar youtuberekből, mert nem nagyon nézek senkit. De a lényeg, ő azt írta, hogy szerinte jó film, és az ő filmkritikái általában párhuzamosak az enyémmel. Papi, kérlek szépen, némi. Papi, gyere, szállj fel a repülőddel. És elmentem úgy megnézni, hogy tényleg szinte semmit nem tudtam a filmről, csak ennyit. Beültem, és Életem egyik legjobb filmélménye abból a szempontból, hogy beültem egy filmre, annyit vártam, hogy jó film legyen, és 100%-osan ezt kaptam. Nem tökéletes film, nem volt nagyon-nagyon művészieskedő, nem kaptam mást, mint amire számítottam. És Marcinak tök igaza van, ez nem egy 10-es film. Ez egy 8-as film, de elejétől a végéig. És nagyon jó zenék vannak benne. Tehát aki csak teheti, én csak ajánlani tudom. Na jó, de miről szól? Az alaphelyzet az az, hogy van egy srác, aki egy bűnözőnek vezet. Ennyi. Többet nem akarok mondani, mert... Jó, ennyi elég is, már érdekel. Mi a címe? Baby Driver. A magyar címét viszont nem tudom. Nem is kell, mert nem magyarul fogom megnézni, de ez így jó is, kösz. Közben a hallgatóknak belinkelem a podcast.hu-ra. Ez alapítványban előfordul már, vagy még? Nem tudom, én moziba mentem be. Én most rászoktam arra, hogy minden szerdán fogom magam, és beülök moziba, vagy cimborákkal, vagy egyedül, és megnézek. Egyedül moziba. Aha, én szeretek jó. Egyedül moziba járni. Én például az előző karácsonykor a Star Wars is teljesen egyedül néztem meg, és tök jó volt. De miért? Ezzel nem tudom, tök olyan szomorú látni valakit, hogy egyedül ül a moziban. Szomorú, hát én filmet nem. Megyek sokkal, nézni. Pontosan, sokkal jobban tudsz figyelni a filmre. Jó, nincsenek meg azok a pillanatok, amikor összeröhögtek a cimboráddal, vagy a barátnőddel, de... Vagy a feleségeddel, kösz, hogy kihagytál. Vagy gyerekeiddel. Igen, vagy de azok a pillanatok a sincsenek meg, hogy te néznéd a filmet, és közben jönnek a zavaró impulzusok. Ja. A hülye nyomorék nézők, az nem. Egyébként múltkor a Star Wars-ra, a Ravikivel mentem el, az mondjuk azért volt más élmény, mert ő nem volt még, nem hogy nem volt, még nem is látott még előtte Star Wars filmet, egyet se. És a Zsivány egyet néztük meg. Hát ez az. És tök jó volt látni, hogy fogalma nincsen, hogy mi van, de nagyon tetszett neki. Én egy mondta, hogy várok, azt mondta, hogy ő igazából ezeket a skifiket szereti. Mondom, ez... A Hello Drivernek egyébként, ez csak azért mondom így közben, visszacsatol. A Baby Drivernek egyébként az a magyar címe, csak azért mondom, mert be fogtok pipírni a nevetéstől, figyelj. A Baby Driver, vagy Baby Driver a neve, angolul, fia magyarul, nyomd, baby, nyomd. Az pont azon gondolkoztam, hogy egyébként ez a Baby Driver, ez egy félig ilyen kicsit ilyen pornós beütése van, de így, hogy a magyar átfordították, egy már 100%. De hogy? Igen. De hogy és miért? Hogy nyom, baby, nyomd. De miért akarná nyomni? De nincs is egy ilyen mondat benne, hogy... Mert érted, hogy ha a Forrest Gumpot átcímezik Fush Forrest Fush, Forrest Fush, azt így oké, okay, hát... mert benne volt ez a mondat, érted? Jó, hát és ő futott meg minden. Igen, de hogy az, hogy na mindegy, nyomd, baby, nyomd. Ez az, baby. Egyébként a színészek a filmben egytől egyik zseni az összes. Az a baj, nevekben mindig rossz vagyok. A főszereplő is nagyon jó hozza. A Jamie Foxx is benne van. Kevin Spacey, ő mindig zseniális. Jamie Foxx-ot pont bírom. Tehát én valamiért mostanában Kevin Spacey rajongó lettem, de brutálisan. Nézem a House of Cards-ot, és... Ahogy ő a kamerába téged leolt, úgy ember nem olt le téged kamerába, szóval, hogy belenéz, és már csak a tekintetével, így tudod, hogy mit akar mondani, és szíves, így, imádom. Én a közönséges bűnözők óta nagyon-nagyon csipem. Nem láttam még szerintem. Illetve a Men in Black-ben is nagyon jót alakított. És a képek? Jó, csak vicceltem. Képexet láttátok? Persze. Hú, az nem az a belső bolygó, vagy mit csinál? De. Valami ilyen idióta magyar fordítása van, igen, de... Nem, az az alcíme volt. Én úgy tudom, Képex volt az eredeti magyar címe is, csak belső bolygó. Ezt valamiért érezték, hogy így hozzá kell rakni. Mert gondolták így majd... Benne van a Capex költség úgy. De tényleg. Papi. Belső spoén. Imádom a fizik kommenteket olvasni. Pornhubon már több mint 6 éve megy ez a film, meg ilyen. Nagyon jó. Nagyon jó. Jaj. Ti visztek be kaját moziba? Én mindig. Tortilla, popcorn. Mindig, és sose ott veszem. Nem veszel a Tesco-ba egy ízi mikros popcornt, aztán bocs, ne arra úgy valaki... De, visz ilyen gázrezsonot elkezdem nyomni. Előveszed egy ízi hosszabbítótok véletlenül? Hát nem baj, az orosz minisítőt, tudod, amin van ilyen ízi, ilyen gázpatron. Az a baj, hogy el vagytok maradva az autómba, a kesztyűtartóba mikró van beszerelve, jó? Tényleg? Bocs már. Persze, nyilván abban az autóban egy... Papír zsebkendő nem férne be a kesztyűtartóba szerintem. Hát azért nem egy nagy kesztyűtartója van, de a súlyló-erő arányt azt próbálom mindig javítani. Igen, Lali, az, hogy 60 km múlva felmelegszik az olaj és túlmelegedik az autó, az nem azt jelenti, hogy beépített mikród van, szóval hogy az mit szerelőhöz. Jó, hogy örülsz a beépített mikrónak, de szerintem az nem gyári. Marci, igen, jössz még akkor, egy kört? Tehát... Lefejeled jobbra-balra a hátsó üvegeket? Ja, nem, Marci, tedd hozzá egy ugyanitt BMW eladó. Igen. Egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, én nem nagyon szerettem a sós pattogatott kukoricát moziban, mert az mindig ilyen nyamnyogós, meg az ember kiszáradt tőle a végére, meg fáj a szája, mert annyira sós, de mostanában elég sokat bringázok, és általában... És közben mindig visszáll magaddal. Nem, általában az van, hogy szerdára megveszek egy kis sóért, mert ugye amikor izzadsz, akkor kimegy belőled a só is. Jaj, Lali, annyira tudományosan pótolni. Tud minden nyomni. Hát figyelj, olvastad... Sőt, tulajdonképpen ezért jársz moziba, nem? Figyelj, láttad már a Twitteremet? Láttam, folyamatosan. Arra vagyok rágyógyóva. Nem, úgy tényleg jó a Twittered. Én még mindig a nevével vagyok meglőve, hogy honnan tudod, tudományos. Hogy anyós? Hogy honnan tudod, hogy anyós? Én értem azt, hogy te tudom, hogy anyós, de honnan tudod, hogy anyós? Marci, a leírást is el kéne olvasni. Marci, volt az a rész, amikor el akartál menni. Az lehetne most. Már visszajöttem. Ja. Jaj. Na mindegy, szóval... Nem tudom, Lali kiégetett teljesen ezzel a show popcorn, meg ilyenekkel. Ez egy show elem volt, bocsánat. Hát ez a Lalinak az oka hozzászólása, amikor így... Én nem hiszem el, de egyébként az a durva, hogy Laliról tényleg el tudom képzelni. Micsoda? Tehát a Lali, hogy bebiciklizik a moziba... Kaveri már elvesztett a fonalat régen. Már lassan? Bocsánat, beülnék a képexre, mert biciklizek is kellett sós popcorn. Igen, nyugtass meg Lali, hogy nem csak a saját helyedet veszed meg, hanem a melletted lévő jobbra-balra egy-egyet, hogy azért itt egy laza 30 km lebiciklizés után azzal abba a tuti latex ruhába szerintem kicsit vékonyan leizzadt, szóval hogy... A. Nem hordok latex ruhát. B. Nem a moziba bringázok, hanem egyébként. Ebben már nem mosodna magad. De a moziba autóval megyek, és tusolok, mint a kultúrált emberek kerékpározás után. Aha. Ahogy emiatt késett ma is a podcast, csak jelezni. Mit gondoltok a magyar repzenéről, valamint az államilag támogatott rap hip-hop bandákról? Van államilag támogatott rap és hip-hop banda. Van magyar rap. Mint például... Van magyar rap. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem az EMLP-t. Brutál jó szövegeik ne vannak. Ne politizáljunk. És ja, nem az igen, nem az MLP-t. Öltött az MLP-t, és brutális szövegeik vannak, nem trágár, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly üzenetek, és képzeljétek el, az egyik számuk alatt elkezdtem olvasni a kommenteket, és így, hello, önkényes mérvadóról jöttem, nagyon király zene, én is önkényes mérvadóról, és így néztem, és az a Puzsérnak az egyik podcastje. És így gondolom, ők is beszéltek róla, mert tényleg nagyon-nagyon van az a számuk, hogy nincs áram. Brutál király. Én azt tudom ajánlani, de arról nem tudnék, hogy államilag Marcinek támogatott. Az volt a száma, hogy nincs net egy ideig. Igen. Szóval nem tudok arról, hogy államilag támogatott hip-hop bandák lennének. De így azért el tudom képzelni, és így magam elé tudom vizionálni, hogy ezek körülbelül milyen minőségűek lehetnek. Ha csak mondjuk nézem azt, hogy a magyar egyen, vagy a magyar hárman, vagy nem tudom éppen melyiken, van ez a hello, vagy ez a hashtag, vagy vágjátok ez a magyar tini sorozat? Nem, az milyen hashtag? Rengeteg hashtag, várjál valami, nem tudom, de igen, az M1-en megy egy ilyen középsuli Kopi, egy nagyon büdzsével rendelkező szarab középsuli, és azt, hogy annál van szarab, középsulina nem szarab, azért azt nem mondjuk. Nem? Nem, onnan nincs lejjebb. Én belenéztem egyébként, és nyilván... Tényleg annyira rossz? Nem. Nem, a középsuli ezerszer rosszabb. Tehát az nagyon balfék. Mármint nem mondjuk... a középsuli, mert nekem egy csomóan mondják, hogy szeretik, és én még nem láttam bele semmit. A középsulit, hát ez is, azt a büdös mindenit. Igen, hát ez olyan, mint a, amit az előbb így próbáltam kifejteni, hogy mindenkinek más az igénytelenség. Hogy van, aki középsuli, szereti. De a középsuliban mit van? Szeretnek? Hát nem tudom, megnézik azt is, hogy valaki herét vasaltat, szóval. Jogos. És van, aki szereti. A her... Szia, Alex! Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hívásuk nagyon fontos számunkra. Felhívnánk a kedves figyelmüket, hogy nagyon sokan hívnak minket, technikai probléma van, és hogy türelmüket kérjük. És utána a zene. De nagyon és, jó zene. És dance. És várunk az ügyfélszolgálatra. És ez ilyen dubstep? Akik miatt már így hetente igen. Háromszor megy el egyébként az internet, semmi baj. Ezért telefonáltál amúgy be? De amúgy, hát én mikor elmegy az internet, akkor abban a pillanatban már csörög a telefonok, tehát... Én gyors de hát ez a UPC, nem? Vagy mi a túró elvileg nem kéne annyira rossznak lennie. Én nem tudom mi történt, de borzasztó. De szerintem meg nem mondjuk be. De egyébként... Alex, én a helyedben... Tudod, hogy mit csinálnék? Vennék egy Raspberry Pi-t, és megcsinálnám azt, hogy állandóan nyomok egy tweetet, meg egy e-mailt, hogyha rossz az interneten minőség. Jaj, a szolgáltatónak. Ezt megcsinálták copy. 3 éve Amerikában, annál nagyobb alázást az a szolgáltató nem kapott. Tehát gondolj bele, hogy gyakorlatilag az összes informatikával foglalkozó újság lehozta ezt a hírt. Te lennél az első Magyarországon. De egyrészt annyira azért nem érdekel, másrészt meg nagyon Alex, sokba kerül ez a szolgáltatás. Nézel egy T-est, csak hogy... Oké, jó. Tehát, hogy a... Nem, semmi baj. Tehát, hogy izé... Ne, tehát, gyerekek, ez egy méregdrága szolgáltatás. Tehát ezt... na mindegy. És nem igaz, hogy egyszerűen minden harmadik napja ez van. Volt már olyan, hogy elment másfél napig, és így rögtön betelefonálsz, felhívjuk, de ezt valaki belemondta így gyorsan, szerintem reggel 6-kor. Tudod? felhívjuk figyelmüket, hogy reggel, vagy nem izé, nem reggel, és akkor ugye háttérben Józsi! Tehát, hogy de ilyen szint, tudod? És így feljövök, hogy valami műszaki hiba van, és izé, meg hogy... És akkor utána ez lement, jó? Másik autóüzenet rögtön. Akkor Józs így visszadugja az UTP-t, mert végül rátenyerelt. És így Alexnál nincs nem. Nem rátenyerelt, hanem tudod, így sétált be a szobába, és így, hogy ott vannak a kábelek a földön, így ott mennek, ott kell őket átlépni, és véletlenül rálépett, és így kihúzott egy egész szervergépet a helyét. Vagy mint az Apple-nek a WWDC, mi volt ez? Sajtó bemutatóján, a bevezető videóra emlékeztek? Nem, mi volt? Hát, hogy bement egy csóka, új állás, valamilyen üzemeltetői szerverszobába így berakták, és kihúzott egy kábelt, mert föl kellett tölteni az iPhone-ját, és meghalt minden internetes, meg minden egyéb szolgáltatás. Nem láttátok? Fú, te, nem. Ne, akkor ez is mehet be a show notes-ba. Hát ez annyira zseniális, én ezen sírtam. De ilyen jelenetek vannak benne, hogy mi az? Pinterestes oltás, hogy valami csaj egy megafonnal a kezébe üvölti, hogy mit evett reggelire, meg ilyenek. Mert hogy nincs internet. Vali, te miket találsz? Szinte hihetetlen. És így valaki Jani elszívta az UTP-t. Érzétek el, hogy egy ügyfélszolgálatot este 8-kor, most teljesen mindegy, hogy miért, És kaptam ugye az automatikus hangüzeneteket, és ment a zene. Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Na ugyanez, nagyon, most úgy hívás, mindig ugyanez. Ugyanez a hívásunk nagyon fontos számunkra. Kérjük, lebontsa a vonalat. Így van. És akkor megy a zene, utána megint jelenleg minden munkatársunk foglalt. Ez nagyon sokan keresik fel az ügyfelszolgálatot. Ugyanez volt most is amúgy. De várjál, várok 20 percen keresztül a telefon előtt, csörög, zenél, jelenleg minden, lalala. Felmegyek internetre, mondom, nem lehet, hogy ez zárva van. Este 8-kor telefonáltam, délután 6-ig volt az ügyfélszolgálat. Jaj, de hívás tartott. Miért nem tudják azt mondani, hogy te nyomi nincs is már itt senki. Igen, hogy de hívás nagyon rohadt fontos volt nekünk, hogy reggel 8-ig tartsd a telefonkötök, hogy valaki megint kedvencem, az irodába. Kedvencem, amikor tudod így, hívás a fontos számunkra. Kérem, tartsa a vonalat, vagy nyomja be a hívott melléket. Ön és nyugodjon békében. Nem, ön a és one. És meg. Ön a one váró a sorban. Tudod, és ez a ez nagyon komoly egy ügyfélszolgált lehet, tuti tartani fogom. És belefutottam egy ilyenbe. Jó van, hát nem sikerült a számokat 10-ig elmondani az ügyfélszolgálatosnak. Igen, egyszer valaki felmondta angolul mindenki tud, főleg számolni. Be, nyilván, és főleg számolni. De azt vágott, főleg Magyarországon. Hogy az volt a második autóüzenet, mikor betelefonáltam, hogy ha esetleg az a problémája, tudom, még válsz, így mennek ilyen tippek, ha esetleg az a problémája, hogy nem fér hozzá bizonyos műsorokhoz, az azért van, mert be van kapcsolva a gyerekzár, így ülök, nézem, hogy nem vagyok retardált, baszki! Hol az internetem? Tehát, hogy... Ha esetleg azért nincs internete, mert ön Alexovics videó média metálos, akkor azért van, mert csak... Mert le van ön szarva. Köszönjük a hívását. Köszönjük. De a pénze nagyon fontos számunkra. A pénze nagyon fontos számunkra. Mert amúgy sem tudná elmenni, mert 2 év hűséget írt. Igen, 3 év hűség nyilatkozatot írt alá, mert más nincs. Egyébként én simán meg... Azt várom, hogy egyszer bemondja, hogy hogy azért az automatikus hang, amikor felhívod őket, hogy abban az esetben, hogyha hisztériázva szeretne velünk ordibálni, jeleznénk, hogy megmondhatja a hűségnyilatkozatát 60 000 forint költséggel, és hogy így oké, akkor nem vagyok ideges, tudod, hogy... Mert azért megy ilyen nyugtató zene, amikor válsz, ilyen pornós, nem, az a mexikóiaknál megy a és akkor már úgy összed fel a telefont, hogy si! Na, Si, tequila, bonito. Ti, tequila, nem vagyunk csöppet se rasszisták. Si, mert vagyunk. Az összes mexikói csak az a videó, amikor egy bakelit lemez lejátszóba forog egy nagyobb tortilla, és szól a van ilyen? Nem tudom, azt látom. Van egy tortilla, egy bakelit lemez lejátszó, és forog között, forog körbe, és akkor szól a Kaveri, ez miskolci társulás. És egyébként ez van, aki konkrétan megcsinálta, tehát rendesen beleégette a tortillába ezt a számot, és elindul, és olyan hangja van, mintha ilyen a Doom-nak a háttér zajából szedted volna ki, tehát hogy ilyen... Bocs, közben írták. Igen. Írták, hogy holnap Tali a műsornak a címe, és az egy Nekomata írta, hogy az ő suliába forgatták, és hogy ugye azt veszem ki a kommentjéből, hogy ők is benne voltak, vagy hát benne lehettek volna, mert hogy a személyiségeikkel nem nagyon foglalkoztak. Micsoda? Milyen Tali? A holnap Tali, ez a M1-es műsor, vagy M3-as. Éppen ne is mondd, eret vágok annyira rühellem már ezt az egészet. Na, ez micsoda? Még egyszer már bocsánat, hogy így is. Ez egy ilyen államilag, tehát a köztévén fut egy ilyen tini sorozat, ahol minden tinédzser 35 éves. És hát valamiért azt gondolták, hogy nagyon menő, ha minden után oda teszik, hogy hashtag. Hashtag királyság! Igen, és így nem mondta, hogy amúgy figyelj már, hogy mi nem Amerikában vagyunk amúgy. Meg figyelj, Amerikában sem. Tehát meg már Amerikában sem volt, már ez is 3 éve elment így, már akkor is szar volt, de most már aztán... Te most ezt nem olyan? A köztévéhez kapcsolván, láttátok a hétvégi Bajai Halászé Fesztivál főzőversenyről bejelentkező M1-es atomrészeg riportert? Láttam, nagyon jó volt. Hashtag nagyon király volt. Hashtag nekem is nagyon, tehát ezt fejez, ezt azonnal, de rögtön fejezzük be, mert borzalmas ez a hashtagelés. De zseniális volt, nekem nagyon tetszett egyébként. És hashtag elmentek a francba! Ment, hogy kirúgják-e vagy nem? Ne. Logikusan ne. Vicces az egyetlen volt, egy punk volt. Tudósítójuk. Igen, hogy... Aki átérzi azt, hogy milyen ott lenni. Hát igen, nem néztek régen Z pluszt, meg ilyeneket, ez a Balázsik. Hát úgy jó, kész volt, hogy a világokról nem törvények voltak, persze. Az, akkor még volt 3 tévé, azért most már több van, most már nehezebben lehet ezeket megcsinálni. Egy őszinte pillanat volt. Nekem nagyon tetszett, én rendkívül jól szórakoztam rajta. Durvább, hogy részegebb volt, mint az interjú alanyok. Igen. Most így szépen lassan beraktam TS-re egy linket. Grafitembernek a munkásságát én nagyon-nagyon szeretem, mert olyan zseniális korrajzot ábrázol, hogy azt, hogyha előveszed 20 év múlva, és ezekre a jelenetekre emlékezni fogsz, akkor sírva fogsz röhögni. Nézzétek meg! Közben berakom a kedves hallgatóknak is. Igen, oké. Okay, no homo! Aki egyébként hallgatja, annyit ábrázol a kép, hogy egy kocsmában állnak emberek, szóval aki telefonról hallgatja ilyenek, kocsmában állnak az emberek, és akkor a pultos megkérdezi, hogy hallottuk Peti, hogy 3 hónapig nem leszel képernyőn, akkor hol leszel? És akkor Peti meg belemutat a kocsmába, hogy szerintem a büfében. És tényleg. Ez jó, ez tényleg jó zsorai. Ennyire szét volt esve a csávó? Nagyon. Papi, te nem láttad. Elmondása szerint egyébként beteg volt, amire gyógyszert szedett. Linket vagy meg se történt. És kapsz. Beteg volt, gyógyszert szedett, és arra megivott egy pálinkát ott baján, és így... Oké. Szóval, hogy ennyi. Ó, de... tényleg, ha már ilyen rendes beátmentünk, itt van egy ilyen, egy Anikó show, mindegy, valami tévén megy, ilyen Mónika show kopintás kategória. A mai videóban beszélünk ebben a podcastben. Az O. McHenry-t behívták, de ilyen átverve, én úgy tudom, tehát, hogy kajakra nem tudtam, hova hívják be. De ezeknek van szerződése, szóval így, legalábbis nem a Mónika show-nál volt, nekem is voltak ismerősök ilyenek be. Szóval van titoktartás. Jó, csak arra hívták be, hogy a YouTube-ról beszéljen, és ott meg most azért nem feltétlenül olvasol át egy szerződést. Jó, de hogyha rájössz, hogy nem arról van szó egy műsorban, akkor nem fogod magad, felállsz és hazamész, hogy nem, kösz, nem kösz. Nincs olyan, nem állsz fel. Hát, hogyha felállsz, akkor még nagyobb perc vernek rád, mint hogyha beszélnél róla. Nem, meg egyébként sem. Láttad egyébként a balhét? Nem néztem meg. Annyian beszélnek róla, hogy vannak ilyen dolgoktól, ami... Ma annyira fel van fújva, hogy inkább meg se nézünk. Meg hát tudsz róla mindent, most minek nézed meg, nem? Hát, mondjuk azért ezt annyira nem... Megnéztem ezt az Apple-es videót, és ez rohadt jó. Miért nincs ezen komment, meg miért van dislike-olva? Szerintem tök jó ötlet. A legzseniálisabb kifigurázása ennek a mai modern világnak. És amúgy nagyon szimpatikus, ez Apple csinálta, tehát nem vártam. Tényleg? Ja, az Apple csinálta. Az Apocalypse, ja, és a WWDC. Aha, ez egy kifejezetten jó reklám. Tudom, hogy melyik megjegyzések le vannak tiltva, de amúgy miért? Nem tudom, biztos ment a fika. Biztos ment a fika. Biztos ment a fika. Na igen, meg McHenry. Ez ilyen nagy izé. Cégeknél le vannak tiltva a megtekintések. Nem mindig, már nem gyakori, mert mindig mint ez sédik. Mint a YouTube, amikor benyomta ezt a... Igen. Ez a... Ilyen nem csak menekültek, vagy refugees, valami hashtag... more than refugees, vagy valami hasonló volt. Azt vágjátok? És így elkezdték törölgetni a top kommenteket, meg eltűntek dislike-ok a videóról, meg ilyenek. Azt nem vágjátok? Nem. Azokat szeretem, amiket megnéztek, mit tudom én, 40 ezeren, és van alatta egy komment, ami az, hogy nagyon jó. Nem, ez a More than a refugee, igen. 16 millió megtekintés van rajta, és 456 ezer dislike, a 144 ezer... like mellett, és itt... De úgy, hogy eltűnt, kommentek. Vagy 500 ezer dislike igen, már itt, róla. Itt törölgetve voltak dislike-ok, meg kommentek, és akkor itt ezért, de most is a top kommentek olyanok, hogy the dislikes give me hope, meg, ja. Meg ilyenek, szóval, hogy most is megy, csak hát szimplán nem akarták letiltani. Nem elég gyanús lett, már Reddit-en már mindenhol kint volt, hogy volt rajta 800 ezer dislike, aztán másnap meg már volt rajta 400 ezer, tehát ez a meggondolták magukat. Ja, tipikus YouTube bullshit. Hirtelen pár fiókot eltávolítottunk. Mint most a Facebookon ilyen van, hogy jelentenek téged, és akkor gyűlöletbeszédért, vagy akármiért, az egyik ismerősömben megtörtént. És az is megvan, hogy nem a Balázs, bár őt csodálom, hogy nem. De hogy lenémították 24 órára, nem szólhatott hozzá sehol a Facebookon semmihez. De ez kicsoda volt? Ez egyik ismerősöm. Ja, hát, igen. Tehát egyszer csak kapott egy üzenetet, hogy nem szólhatsz hozzá semmihez. Tehát nem egy oldalon belül, nekem sehol a Facebookon. Én is kaptam már ezt. Úgyhogy gyerekek, itt fel lehet készülni a nyírválásra hamarosan. Tuti cenzúrára. Ja, visszatérve az Anikó show-ra. Ja, igen, én Anikó show. Láttam, megnéztem. És... nem néztem végig, meséld már, hogy mi volt a történés. Annyi volt egyébként, amit azt hiszem Papi vázolt, vagy olyan pont, hogy te vázoltad, amit te vázoltál, hogy bement, behívták egy adott témával kapcsolatosan, majd utána pedig egy másik témáról kezdtek el beszélni, és nem is az, hogy egy másik témáról kezdtek el beszélni, mert az elején arról ment a téma, amiről ténylegesen a meghívás szólt, csak mondjuk ez fél percig mehetett így, mert utána pedig egy egyszerű áthúzással, amit egyébként Owennek a anyukájával volt ott egy beszélgetés, egy egyszerű műsorvezetői áthúzása, amit az Anikó megcsinált, egyszerűen elment egy másik témába a beszélgetés, egy olyan témára, amire egyébként az egész adás épült. Szóval, hogy minden ilyen régi beszélgetős műsornak, Balázsa Mónikosó, volt mindig egy ilyen mondata, amire épült az egész téma, hogy mit tudom én, hárman vagyunk egy kapcsolatban, segítség, tököm tudjam, és stb. Ennek is volt egy témája, az, hogy függőség. És Owennek a beszélgetését az édesanyjával kivitték erre, hogy akkor ő végül is függő-e, és erről kezdtek el beszélgetni. És igazából őszinte leszek, Owen, hát fogalmazunk szépen, benyalta az internet clickbaitjét a tévénél, mert elhívta a tévé egy olyan témával kapcsolatosan, amiről ő szívesen beszélt volna, majd utána elkezdtek egy teljesen másik témáról beszélni pár másodpercen belül, pontosan ugyanaz, mint az ilyen meghaltam videók, majdnem meghaltam videók, meg az ilyenek, ugyanez, csak ez tévés szinten volt, és másról kellett beszélni. Egyébként pedig maga az adás, megnéztem ezt az egész ilyen beszélgetés, meg az egész etapot, ami róla szólt. Nem volt se vérlázítóan rosszindulatú, de egyébként, hogyha az is lett volna, ez a tévé, ahova dráma kell, és abból lehet drámát csinálni, abból lehet drámát csinálni, aki beleáll a drámába. Ki kellett volna Hubert Ferizni az egészet? Az lett például volna jó. Igen. Szóval amúgy mit csinálsz, akkor volna, nem állhatsz fel, mert azt mondod, hogyha benne van, aztán nem állhatsz fel. Fú retardot, elkezdve. Így van, meg lehet ezeket csinálni. Oltósan megcsinálni. És akkor nem lehet utána felhasználni az anyagot, és nem megy. Így van. Ennyi. De egyébként mondom... Egyébként tényleg el kellett volna cigányozni, zsidózni, buzizni, minden, és... Azért is beperelnek egyébként. Mert az is benne van a szerződésben, hogy nem mondhatod ki ezeket a szavakat. De nem arról volt szó, mert utoljára én azt hallottam, hogy jaj, nem is volt állítólag szerződés. Itt mindig van. Egy tévében való szereplés előtt mindig van. Mindig van. De nem is, mondom, Owennél egyébként hát nem, volt, nem volt nagyon kellemetlen sem, nem volt nagyon belekérdező sem. Volt egy belekérdezés az apjával kapcsolatosan, amit az Anikó bevállalt, hogy ő arra rákérdez, pedig mondta, hogy ez egy másik téma, és utána elkezdtek arról beszélni. Ennyi a tévébe, sztori kell, a tévébe történés kell, nem lehet valamit kiskippelni, akarom mondani, ki lehet skippelni, akkor meg nem lesz felhasználva, és az Anikó egyébként egy jó műsorvezető, ilyen tényleg, hogy tudta, hogy mibe kell belekérdezni, tudta, hogy mire kell kérdezni, hogy az emberek megnyíljanak egymásnak, és hogy az emberek elkezdenek beszélgetni dolgokról. Jó, hát ez előre meg dolgokról. Volt szervezve. Lehet, hogy előre meg volt szervezve, mondom, ott az volt a legnagyobb baj, majd Over részéről, hogy nem erre volt, nem ez volt megbeszélve, nem erre ment alapvetően oda, hanem másik témára. És bekajálta. Hát erre lett kihegyezve, igen, a végére. Mondom, ez ilyen, ez egyszer beleszaladás, pont. Nem kell elvállalni egyébként. A másik pedig, hogy akinek van esze, az kiskippeli, hogyha már neki is sok, akkor nem kezd el valamiről beszélni, és nem ezt mondom, ezt nem arra mondom, hogy Owennek nincs esze, mert Owen egyébként látszóan tudott róla beszélni, és mondta is a videójába, amit utána csinált, hogy ő nem olyan témákról beszélt, amit effektíve ő nem mondaná el sose országvilág előtt a videójába, mert nem hülye, és azokat mondta el, amiket ő alapból is elmondana egy videójában, vagy alapból is elmondana ország. De mire amúgy miket mondott, vagy hogy védekezett? Ő nem mondott semmi extrát, arról volt beszélgetés, hogy az anyukáját zavarja az, hogy ő ennyi időt öl a videózásba, és hogy de ebből nem pénze beszél. Van neki, nem? És, hogy, igen, engem, én anyámat is zavarja, hogy sokat dolgozom, és... Okay. Mit csináljak, menjek el izzének, amit... Hát ha a szüleimre hallgattam volna abban, hogy mit szeretnék csinálni, akkor tökre nem ezt a pályát választom, és nekem faterom a mai napig mondja, hogy belőled hogy lett programozó, azt mondja, pedig állandóan tiltottam, de nem sikerült. De egész családkereskedő. Olyan messze van tőlem, basszus, hogy ez elképzelhetetlen. Ja, igen, úgy, szóval, hogy mondom az anyukájának ez még nem esik le annyira, vagy még nem látja át annyira, és ezért ezek a sérelmek benne voltak, amit ebben a műsorban ő elkezdett taglalni, aztán bejött Owen, és akkor megbeszélték azt, hogy végül is igen, hogy ő ezzel sokat foglalkozik, de hogy Owennek ott van 200 ezer ember, és hogy őket nem akarja cserben hagyni, és akkor ebből jött egy átkötés, hogy akkor te most végül is függő vagy, és akkor ebből jött az egész függőség téma, hogy függő vagy nem függő, hogy akkor túl sokat, hogy legalább beszéljen a szüleivel, hogy beszéljen többet az anyjával, hogy tanuljon tovább, és egyébként őszinte leszek, az egész az anyja iránti félelem az nem is abba nyilvánult meg, hogy túl sokat videózik, hanem az, hogy nem tanul tovább, Owen. És ebből jött egy ilyen félelem, hogy akkor mi lesz veled, hogy nem tanulsz tovább, és akkor erről beszélgettek az elején, és arra lett ki a vége, hogy azért hogy is van ez az egész. Aztán ennyi. Hát, hogy mi lesz vele, hogyha esetleg befutcsol a YouTube egy 10 év múlva, hogyha nincsen munkahelye, akkor rohadt nehéz arra építkezni egyébként, hogy egyszer valami híres vagy valahol. 10 évig videóztam, így van. És játékokat csináltam, mint hogy azt mondod, hogy igen, 10 évig programozó voltam az XY cégnél. Ja. Igen, erre volt ki a... TV-ben nem nagyon írott bele, hogy tanulni kell. Gameplay-eket nyomattam. Aki meg egyébként izé... Na mindegy. Szóval, hogy igen, most nem fog kommenteket olvasni. Szóval, hogy erre volt kihegyezve, nem volt egy nagy... nem volt egy nagy balhé szerintem, meg nem volt egy nagy vasszizdasz, egy szimpla beszélgetés. Akkor miért sírnak ezen annyira? Mert mondom, én nem néztem meg, csak mindenhol azt láttam, hogy fúj, meg izé, meg jaj, hát, meg hogy a tévé az ilyen ördögtől való, az ilyen sátántól való a tévé, hogy valaki szerepel a tévébe. Én is tőle vettem, hogy csó volt. Vagy mi? Hát az ördögtől vettem, a sátántól, ja, onnan való. Ennyi. Na mindegy, szóval ennyi, hogy a tévé a sátán, mi az, hogy valaki szerepel a tévében, mi az, hogy bárki megjelen más helyeken, meg hogy ő csak a pénzért, meg stb. Meg nagyon sok olyan vélemény van, ami egyébként, papi, te is állíthattál volna, meg mondhattál volna, mert tényleg, hogy valaki csak ennyit lát az egész dologból, akkor kijelenteti azt, hogy elottad magad, meg izé. Meg kell nézni mind a két videót, és utána pedig saját maguktól az embereknek le kell szűrnie, hogy mi erre a vélemény, vagy mi erről a véleményük, vagy mi nem. Pont. Szerintem. És egyébként pedig az, hogy mert vannak ilyen gigantikus botrányok most, én nem az, hogy vannak ilyen botrányok, láttam ilyen videókat, ahol erről volt szó, hogy a Mónika Show-ban milyen gusztustalan műveltek Anikó, velük. Anikó, kérlek, Anikó. Nem, régen még a Mónikában, hogy milyen gusztustalan dolgokat műveltek velük, meg hogy akkor is leadták, hogyha nem akarták. Olyan, hogy jaj, bekápszereztek is, amiatt pornoztam. Igen, ez ugyanez, hogyha valamit megcsinálok... Ja, 30 évadot. Hogyha valamit megcsinálok, akkor ne az legyen. Ne az nem volt már... egy kurva nagy szerződés. Ne az legyen már az, aki felhasználja azt, amit én csinálok, hanem mondjuk én ne csináljam, nem? Ja. Hát mindegy, sajnálom. Elmegyek egy tévébe, ahol másik kamera rögzít, ahol más vágja az anyagot, akkor mondjuk nem csinálok olyat, amit utána nem vállalnék föl, mert onnantól kezdve, hogy aláírok egy 26 oldalas szerződést, onnantól kezdve azért laikusként, ha el se olvasom, is tisztában vagyok azzal, hogy 26 oldalba azért beleírnak egy olyat, hogy azt csinálunk, köcsög, amit akarunk, azzal, amit te itt csinálsz. Ez olyan, mint kb. Viszont... Ha nem csinálsz olyat, akkor nem minket. Tudunk mit felhasználni, nem? A szerintem tilos rádióba. Arra emlékeztek még? Menjünk a tilos rádióba beszélni a youtuberségre, meg minden is. Dehogy is. Hát eleve a PlayIT-ing kérdezték meg talán, azt hiszem, nem tudom, Alex vagy Marci, vagy nem is tudom ki volt, és valamelyik önket, de ilyen iszonyat cinikusan. Vagy Ryan, de ilyen brutál cinikusan már, hogy na, és akkor itt most nézé. Tehát kb. Ilyen stílusban most gondolt, hogy mire ment ki az egész. Yeah. És akkor írtak nekünk, azt mondtuk, hogy te figyú, azért, hogy lefikázzatok, azért inkább nem mennék be, nem baj. Fogd meg a meghívásodat, és szó szerint... Te, baszd! Ja, baszd! Pont az egyetlen dolgot mondtad belőle, amit nem akartam kimondani. Akkor már folytassuk! Arcom magad! Beledózároltatom a száros arcát! Beintem sóval! És vérfürdőt rendezek! És sós vérfürdőt, vagy nem, gőz vérfürdőt is! Hát ez a legnagyobb film, amit tehát... Fú, de jó, meg is nézem gyorsan este megint. Jó van, szerintem. Jámboltják már a miénk! Még egy utolsó gondolat. Jámboltják! Mi vagyunk a tüzet szálkány! A tüzes mi? Utolsó gondolat az egészen. Tüzes mi? A tüzet szálkány! Na ide figyelj, Csincsú! Nem tudom, honnan az anyádból jöttél, de Dél-Kelet-Ázsia az én területem. Oda megyek, és bedózeroltatom az egész országodat, behintem sóval, és vérfürdőt rendezek, és gőzvérfürdő is! És akkor tudod, vált a kép, és ott nézik a telefont, tudod? Tüzet szálkány! Ott nézik a telefont, hogy mi a szar? Brutál, jó. És a magyar trópusi vihar, kérdezi valami. Trópusi vihar. És a magyar szinkron is zseniális hozzá, tehát... Trópusi vihar. Igen, mert... Lali most nem tud beszélni? Nem tudjuk. Én szerintem csak... De tudok, csak nem akartam megzavarni az adásmenetét. Nem akarja ez adni a hangját. Az a baj, hogy láttam a filmet, csak angol szinkronnal, azért nem raktam így össze. Én először láttam magyarul, utólag kezdtem egyébként a... Mert most már csak angolul nézek filmeket, és utólag elkezdtem megnézni. És például van sok olyan film, amit így nagyon szeretsz, és megszoktad magyarul, és hiába megnézed angolul, és ilyen nem olyan, tudod? Nem, igen, sajnán. Olyan... Van, tehát például a ami például nekem nagyon-nagyon-nagyon zavar, az például a Simpsons-ba a Homernak a hangja. Mindenkinek sokkal jobb a hangja angolul, de Homer úgy nem jön át. Olyan homár, csak igen. Magyarul jön át. Tehát az úgy, hogy már hallottad a magyart, ugye az angol olyan meh. Legrosszabb, amikor elkezdesz nézni magyarul egy sorozatot, aztán nem halad olyan tempóba, mint az angol, nem fordítják le, vagy abba hagyják, és akkor utána át kell állnod a másik nyelvre, ez oda-vissza bűködve is. Én a Breaking Bad-nél volt az, akkor az elején még a totál szívás néztem. Totál szívás. Igen, hogy egyszer csak angol, és így nem már tökre megszerettem a magyar, nem már haver, nem már, és így hát angol feliratosan. Tudod mit? Nyosgem, elkezdem előről angolul feliratosan. Így néztem. Nekem ez az oda az első, volt. Az első 4 évadot az elejétől láttam. Kétszer. Oda át, az melyik is van? Supernatural. Ó, de untam. Magyarul láttam az első részt, még ilyen kis fütykös voltam, és azt hittem, hogy ez egy film. Mert hogy ilyen egészen összeszedett jó rész volt, aztán pont az elsőt láttam a tévében, és fú, milyen rohadt jó, és kiderült, hogy egy sorozat, és csak rágyógyultam, elkezdtem nézni, megnéztem az első évadot, és a második az már angolul volt. És így de hát nem is ilyen a hangja. Utána néztem, hogy 3-4 évadot angolul, és akkor utána megint valamiért előkerült magyarul, és az a, uram, atyám, hogy tudtam én ezt magyarul nézni? Jaja, igen, onnantól már nem jó. De amikor a jó angol poénokat elcseszik magyarul, és mi van? Hát meg sokszor ezek a háttérzajok, tehát a nagyon steril a magyar szinkron az eredetihez képest, szerintem, tehát hogy sokszor nem olyan, vagy nem tudom, másmilyen. Van benne egy ilyen kicsi sterilség egyébként, tény és való. A magyar szinkronban nagyon sokszor, de hát az Archert azt nézitek, hogy hallottátok olyan... magyarul? Archert, persze. Vagy, az is szörnyű magyarul. Én imádok egy mondatot befejezni. Én meg nem tudom elkezdeni. Te voltál az egyetlen, aki non-stop beleszólt a mondataimba, úgyhogy... Hát jó, de tiédbe, hát az fixen. Aki az elején már gonoszkodik velem, ott onnantól kezdve itt vége van. Na, ne egymásnak menjetek, az majd a záró akkor lesz, jó? Csak hogy feltüzeljük a népet. Szóval, Archer, tegnap bocsánat. Tegnap voltam, kezdjétek-e kirándulni? Marci, téged tök egyszerű némítani egyébként, teljesen csak szólok. Na mindegy, az Archer... Ne vagy fenyítve. Az Archer, az magyarul ugyanolyan jó, mint angolul, és mégse ugyanaz a szöveg. Tehát nem tükörfordításban van lefordítva, a poénok is le vannak fordítva rendesen, tehát magyarosítva vannak a poénok, és én mind a két nyelvet imádom. De még egy ilyen példát nem tudnék mondani, hogy mi az, amit magyarul is, és eredeti nyelven is meg tudok nézni. Igen, pont a South Parkot akartam igen. felhozni. Na, az még, ahol a magyar olyan tényleg. Szinten quality-re sikerült, hogy... Quality-re? Quality-re, tehát minőségére... A magyar quality. A kvalás, a kvalitás, aki... Nagyon kvalás lett. Nagyon kvalás. Hogy az jó angol is. Ami nagyon... mi az, ami nektek nagyon rossz? Például, tehát miután már megnézted egyszer magyarul, nem tudod utána angolul. Vagy megnézted angolul, nem tudnál magyarul tovább nézni, mert a magyarban... A Zanikó Show például. Nekem a 100. Tényleg azt is folytatni kell. Amit ugye angolul néztem nagyon sokáig, és egyszer csak bekapcsoltam valami, nem tudom, EXM, vagy nem tudom, hogy hol mehet, valamilyen sorozatokkal foglalkozó csatornán. Először is a címe. A The 100-ből csináltak a visszatérők, vagy valami ilyesmi. Ja, egyből spoileres is, nem? Tehát akkor már gondolták, hogy... Hát ez igen. Nem nagyon spoiler, mert az első 5 percben kiderül, hogy mi van. Jó, hát igen, de akkor is, hogy miért nem volt jó a 100? Szóval, vagy a százak. Érted? Szóval, valami, na mindegy, a visszatérők. Vagy legyen egy utalási bumeránk, vagy valami. Igen, és megszólalt magyarul, és nem. De amikor tökre más volt a hang lejtése az angolnak és a magyarnak, általában azért szeretik úgy viszonylag közelíteni hozzá. Szóval a mély hangú karakternek, mély hangú magyar szinkronja lesz. Az durva. A izébe is, nekem ugyanez volt a zavar a Supernatural-ba. A magyar szinkron hangja izének, a szemnek, az tök kis jaj. Vékony. Izé volt ilyen ebebebebebebe, és így megszoktam. És megszólalt angol. És az, uram atyám, mi a frac, a tínnek volt izé mély hangja? És nem. És így ez a, the fuck, mi az? Igen. Kesztyelnek is furott a hangja egyébként, hogy... Nem hallottam őt még magyarul szerencsére. Pedig ott amúgy jó a magyar szinkron is, csak annyira különbözik a másiktól, az eredeti nyelvtől, hogy az meg szokatlan. Pedig én ott szeretem a magyar szinkron hangját is. Na mindegy. Szóval, ja. Jó van, srácok, szerintem így eléggé kihúztuk az adást, nem? Nem húztuk ki, jó? Bepotoltuk a késést. plusz bónusz, borra való. Igen, plusz bónusz. Igen. Hát figyeljük, köszi, hogy itt voltatok. Szerintem ez egy jó podcast volt, igaz, Marci? Jaj, ez az önmagam segjükán, mindegy, igen. Miért? Szerintem például... Köszönöm szépen, viszlát. Ja, bocsánat. Csak be akartam olvasni, hogy... Alex, légy szíves, mondd azt, hogy nice, hogy tudjam, hogy mennyit késik a live. Ezt megtettem. Most ebben minden kiderült, hogy... Hogy mennyit késik? Hát honnét tudná, hogy mikor... Hát mert hogy beírta, akkor nem tudja. De honnan tudja, mikor veszed észre azt? Igen. Nem, tehát... Ő tudja. Most elejéről mondjam, ez egy joke akart lenni, mert a srác ezt egy másfél órával ezelőtt írta be. Ja, akkor ennyit késik. Azért, hogy ugye beálltam a kommentet beolvasom, és itt ugye egy hány perc telt el, mióta írta a kommentet. Csak ezt a kommentet én másfél... Na jó, sziasztok gyerekek, ennyi volt az... Alex, köszönjük, hogy itt voltatok. Igen. Ezt sokan kérdezik Alex-től, és amúgy engem is érdekel. Mikor lesz videó? Erről tudsz valamit? Hát, Vidman, legutóbb, mikor beszéltem vele, egészségügyi problémákkal küzdik szegény, úgyhogy ő és most mi jó, mindig szegény. Vele utoljára? Mit tudom én, egy hónapja. Akkor még mindig EU-para van? Nem tudjuk. Egészségügyi problémákkal küzdik, ennyit tudunk. Köszönjük szépen, jó, hogy itt voltatok. Én. Csak már sokan kérdezték. Yes, hát ezt mondjuk Facebookról is lehetett tudni. Hát igen, ez csak Facebookon utoljára fél évvel ezelőtt volt posztja. és ezért gondolom egyre több a kérdés, hogy ami egyébként, igen. Ja, hát én sem tudom. Március 16-án volt utoljára a Facebook posztja, 7. hó van, azok 3., nem fél éve, de 4 hónapja. Na mindegy. Akkor kitartást kívánunk Vidmennek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a podcastben. Erőt, egészséget! Erőt! Jár! Jár! Nyilván ezt így zárjuk le egy podcastet, mert ez tök valami. Jár! Sziasztok! Ennek így kell lennie. Sziasztok! Lenyomtad végre? Nem, még nem gondoltam.